Middernacht, het begin van maandag 24 mei, tweede Pinksterdag. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nijmegen vieren duizenden mensen feest vanwege de promotie van NEC naar de Eredivisie. Dat gebeurt bij het Goffertstadion, waar de fans de spelersbus van NEC hebben opgewacht na de zege in Breda. Vanwege de coronaregels is een feest niet toegestaan, maar burgemeester Bruls geeft de fans de ruimte. Het is iedereen even gegund, zei hij. Bruls gaat ervan uit dat de supporters het niet te bont maken en dat ze snel weer naar huis gaan. Eerder op de avond kwam de politie wel in actie in Breda, waar teleurgestelde NAC-supporters vernielingen aanrichtten en vuurwerk afstaken. De ME voerde enkele charges uit en pakte een paar relschoppers op. Iemand die onwel werd, moest gereanimeerd worden. De EU-leiders praten de komende dag over de gedwongen landing van een vliegtuig in Wit-Rusland, waar een criticus van president Lukashenko die aan boord zat, werd gearresteerd. EU-leiders spreken van staatsterrorisme en piraterij. Premier Rutte noemt het onderscheppen van de vlucht ongekend en onaanvaardbaar. Mogelijk legt de EU sancties op aan Wit-Rusland. Het Ryanair-vliegtuig was onderweg van Griekenland naar Litouwen, maar moest onder valse voorwendselen landen in Minsk. Daar werd de kritische journalist Roman Protasevich opgepakt. Hij denkt zelf dat hij de doodstraf krijgt, zei hij volgens een medepassagier. Na uren oponthoud vloog het toestel zonder Protasevich verder naar Litouwen. Het station Brussel-Noord is de afgelopen avond ontruimd geweest. Een reiziger dacht de voortvluchtige militair Jurgen Konings te hebben gezien. Het station werd uitgekampt, maar het bleek vals alarm. Belgische speciale eenheden zoeken al dagen naar de zwaar bewapende militair die onder meer de bekende viroloog Mark van Ranst heeft bedreigd. Het Belgische OM heeft de militair de afgelopen avond opgeroepen om contact op te nemen met iemand die hij vertrouwt. Het weer, er trekken buien over het land. Tegen de ochtend gaat het vanuit het westen langduriger regenen. Minima vannacht rond 10 graden. De dag begint grijs en druilerig. Later breekt de zon door, maar in het westen kunnen felle buien ontstaan. En het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Verspilling van uw belastinggeld, dat is dit spotje. Want ik kan toch ook zeggen NPO Radio 1. En dan NPO Radio 1. En daar hebben we zoveel geld voor betaald. Ja, kom maar, Kirti, maak foto's of filmpjes. Want luisteraars, voor de verandering gaat deze nacht de Twitter-account van ons iets produceren. Maar dat ga ik u zo vertellen. Goedenacht, luisteraars. U luistert dus naar NPO Radio 1. Het is maandag 24 mei 2021. Het is 12:02. Welkom bij Zwarte Priet Praat. Een programma van de publieke omroep voor weldenkend Nederland en dergelijke. Vannacht is de technicus Ben Wallig. Rewie Sitaldien is regieassistent en doet verder alles achter de schermen. En zijn vrouw Kirti is mee en die maakt nu allerlei filmpjes die Rewie straks gaat twitteren via Zwarte Priet Praat. Luisteraars, de afgelopen week heb ik mij weer gerealiseerd hoe blij en dankbaar ik ben dat ik leef. In Nederland, omringd door fijne mensen. En hoe blij Frank Otten en Katja Zwart mij hebben gemaakt met onze Kakel en Wauwel-uitzending van vorige week. Na afloop zag ik de camper waarmee Frank reed naar Rotterdam, die hij dan parkeerde op het terrein van Ahoy waarin hij sliep. En ik dacht, deze gast houdt echt van dat feestje. Op verdrietige momenten in de afgelopen dagen hebben hun levenslust en plezier er mede voor gezorgd dat ik niet depru ben. Dus ondanks het feit dat ik afscheid heb moeten nemen van Jwala en Naomi, zoals ik in mijn leven van heel veel mensen die mij dierbaar waren afscheid heb moeten nemen, kon ik juist meer van het leven genieten. Het kan immers zo over zijn. Daarom ga ik vandaag vol energie en vrolijk in gesprek met de man die ik erg waardeer, maar de afgelopen jaren niet heb gezien of heb gehoord. Ik zat bij een vriend en zijn vrouw thuis en mijn vriend heeft niets met koken en zijn vrouw en ik wel en we raakten aan de praat over eten en gerechten en Israël waar ik naartoe was gegaan en hoe lekker het eten daar was en ineens haalden ze een boek tevoorschijn. Het was het kookboek van het jaar 2018. Ik zag de naam van de schrijver en ik riep uit, ik ken hem! Een geweldige vent en een topjournalist. Ik nodigde hem een paar dagen later uit voor mijn radioprogramma en luisteraars, de aanloop naar de uitzending had ik al de grootste voortred. Dus Trusje, hartelijk bedankt voor het tonen van TLV. En daarom zit hier vandaag in dit programma mijn gast vannacht. De man die ik leerde kennen toen ik werkte voor BNR Nieuwsradio. Hij was een scherpe journalist, een bevlogen en erudiet mens, een prettige persoonlijkheid en één brok creativiteit. We mochten elkaar en hebben leuke gesprekken gehad over maatschappijcommittering, participatie, doorbreking van stereotypering, de vrijheid van meningsuiting en de wereldpolitiek. Ik ben reuze blij dat ik vannacht 2 uur met hem mag beppen en ik hoop dat vannacht ervoor zal zorgen dat wij elkaar in de toekomst veel vaker zien. Hier is schrijver van het kookboek TLV en meester Kok, Jigal Krant. Oh, doe je het toch, hè, Jigal? Oh, het is Jigal, hè? Jigal. Jigal. Maar Jigal, wij hebben elkaar leren kennen bij BNR. En hoe oud ben je nu? 47. 47. Ik ben 59, ik ben 12 jaar ouder dan je. Dus dan moet je nagaan, je was toen begin. En je was zo helemaal bevlogen journalist. En je wilde ieder reportage van je, ieder artikel wat je schreef, moest ertoe doen, moest belangrijk zijn, moest wereld... Je stelde heel hoge eisen. Ik herinner me niet zo, Prem. Herinner je het niet zo? Nee, joh. Nee, ik ben ook geen echte journalist. Net zoals ik geen kok ben of geen muzikant. En ik ben wel een brok creativiteit, dat wel. Maar een bevlogen journalist. Ik wil het wel goed doen. Ja. En ik was veel meer een radiomaker. Ja. Dat ik mooi geluid wilde maken, mooie reportages. Ik heb stukken van je gelezen in het Parool en nu Israëlitisch Weekblad. En waar is nog ergens anders? Je hebt toch op verschillende plekken geschreven? Ja, ik heb op een gegeven moment geleerd. Werd ik freelancer. Mm-hmm. Was vast in dienst als redacteur bij BNR. En ik wilde heel graag verslaggever worden. En toen, dat was in de tijd dat er nog geld was. Ja. Bomen tot in de hemel groeiden. En ik werd de culturele verslaggever. Ja. Dus weet ik veel, en cultuurachtergronden. En dat deed ik allemaal met de trein, want ik had geen rijbewijs. Ja. Dus als Bill Clinton in Nederland kwam, mocht ik hem interviewen. Ja. Alle dingen die niet heel urgent waren. Maar toen kwam de crisis en toen was er geen geld meer voor een verslaggever die dat soort reportages maakte. En toen hebben ze me een plek op de redactie aangeboden. Nou, jij weet, in de hiërarchie, als je eenmaal lekker met je autootje door het land, toen nog met de trein door het land gaat om verhalen te maken, dan wil je niet terug naar de redactie. Toen ben ik freelancer geworden, heb ik binnen een paar maanden mijn rijbewijs gehaald. En dat is het beste wat me ooit is overkomen. Waarom vertel ik dat? Toen heb ik ook geleerd dat je één verhaal drie keer kan verkopen. Ja. Dus de verhalen die ik maakte voor BNR, die verkocht ik dan ook aan het Parool. En ik schreef er in mijn column in voor het NIW, het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Dus in die tijd, in die begintijd, heb ik inderdaad veel geschreven voor verschillende media. Ja, en dan praat ik over ongeveer een 15 jaar geleden. Ja, dat is wel 15 jaar geleden. 15 jaar, ja. Want ik hou de tel ook niet meer bij. En wat ik ontzettend leuk aan je vond, en omdat we elkaar ook zo lang niet zien, ben je nog steeds zo maatschappijactivistisch? Ben ik dat? Ja, je vond het verschrikkelijk als mensen niet gingen stemmen. En je vond het belachelijk. Nee, wanneer... absoluut niet. Nee hoor, nee, ik vind dat mensen vooral niet moeten stemmen. Oh. Nee, ik denk dat landen waarin heel veel mensen niet gaan stemmen, dat het daar heel goed gaat. Want als kijk, in landen in Afrika staan ze 10 jaar in de rij om te mogen stemmen. Dus als mensen niet gaan stemmen, zijn ze tevreden met hoe het gaat. Nee, dat lijkt me... Sorry om je vraag te beantwoorden. Ik denk wel dat we allemaal iets moeten bijdragen in de wereld. En dat je vooral... Kijk, ik weet niet of ik in de oorlog het verzet in was gegaan met gevaar voor mijn eigen leven. Maar iets van jezelf opzij zetten om de wereld beter te maken, dat vind ik wel een essentieel beginsel. Kijk, je kan wat doen voor de wereld, maar als je niet bereid bent om een stap terug te doen, om iets in te leveren, dan stel je niks voor. En mijn volgende kookboek wordt vegan. Oh. En, wanneer kwam die uit? Nee, dat hangt een beetje af van de hele coronasituatie. Ik ben Tel Aviv zal weer het uitgangspunt zijn. Het is waanzinnig. Tel Aviv is de meest veganistische stad op aarde. En dat is zo'n fascinerend gegeven dat ik dat als uitgangspunt heb genomen. En het wordt een journalistieke zoektocht naar waarom. Waarom is dat ene kutstadje of kuststadje uitgroeit tot de meest veganistische stad ter wereld. En ook een tolerante stad. Maar ik dwaal heel erg af. Nee hoor. Ik heb een soort bystanders effect. Of niet, een soort Stockholm effect. Ik heb zoveel gesproken met veganisten daar dat ze me hebben aangestoken. En dat ik echt probeer om in ieder geval geen vlees en vis meer te eten, maar ook zo min mogelijk vegetarisch te eten. Serieus? En dat is zo'n voorbeeld van ik hou echt heel erg van vlees en vis. Ja, ik ook. Maar dat is geen argument. Weet je waar ik mijn beste steak heb gegeten? Ooit. Vroeger was nummer 1 Barcelona, want ik ben een steaketer. En ik had in Washington een geweldig gegeten. Maar ik ging naar Jeruzalem. En daar was er zo'n... En heb ik een T-bone steak gegeten. Ah, ik kreeg nog water in mijn mond als ik eraan denk. En eerst... Want we gaan weer... Okay. Ja, ik wil mijn verhaal even afmaken. Want okay. We hadden het over het maatschappijactivisme. Iets doen voor de wereld en de maatschappij. Ik leef voor eten. Ik hou ontzettend van eten. Ik vind het prachtig. Maar door iets in te leveren en door jezelf iets te onthouden, kan je echt de wereld beter maken. En als er nou iets is waar je als individu de wereld nu beter mee kan maken, is het laten staan van van vlees en vis. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor de dieren. Misschien komen we er later over te spreken. Maar even, je boek TLV kwam in 2018 uit. Is dat boek nog steeds te koop? Ja, zeker. Als mensen een beetje doorkopen, Prem, dan gaan we naar de zevende druk. Pardon? Maar je pocht altijd met dat je je niet voorbereidt. Nee, ik heb... Dus ik neem hem gewoon weer mee. Je mag hem niet hebben, maar ik heb hem wel even voor je meegenomen. Dat je tenminste... Nadat Truusje hem had gekocht en ik Truusje zag het, want ik, een heleboel van die gerechten heb ik toen... Ja, er zijn twee boeken. Ik heb, er is een tweede boek uitgekomen. Dat is wel jammer. Dat is een soort sequel. Dat is een culinaire stadsgids. Dus dat is een soort reisgids waar de focus ligt op het culinaire. Dus de beste markten, de beste winkels, de beste restaurants. Ik wil weer naar Tel Aviv gaan, dan moet ik dat boek dus hebben. Alleen deze kwam 3 maanden voor corona uit. Ging als een speer. Ik werd gebeld, we moeten nu de tweede druk maken. En er stonden heel veel fouten in, er zijn heel veel dingen misgegaan. Met de 7 drukken, foto's zijn niet mooi afgebeeld. Dus ik ben 2 dagen achter elkaar hier in Hilversum met de redacteur keihard bezig geweest om die tweede druk op tijd klaar te krijgen. Dat was een week voor corona, die tweede druk is er nooit gekomen. En wie is je uitgever? Nijger van Dipmar. Dat is best een goede uitgever. Waarom kijk je nou zo verbaasd? Ik ben verbaasd, want dan nog... Ik ga je boek even brengen. Ben pakt je via al die microfoons. Je kan ook hier gewoon naast me staan. Kunnen we ook gewoon verder praten. Maar wacht even. Dus de luisteraars, het is het. Oh, je hebt ook Hebreeuws erop geschreven. Het staat ook in het Hebreeuws. Tel Aviv staat in het Hebreeuws. Ja. De rest niet. En is dit boek ook in Israël uitgekomen? Nee, hij is wel in het Engels uit. Dus wereldwijd is hij uit. Je kan hem van Australië tot en met Canada krijgen. En hoe loopt hij in het buitenland? Ja, niet zoals in Nederland. Kijk, als je niet op televisie bent, niet op de, ik ben wel eens op de radio daar. Mm-hmm. Maar dan... In Tel Aviv. Wat zeg je? Je bent in Israël op de radio. Nee, ik zeg als je niet... Oh. Kijk, ik ben hier regelmatig op televisie. Ik ben hier een televisiekok. Ja, maar... dus je doet heel veel aan promotie. En daar, het wordt neergezet in de kast. Maar hij doet, ik krijg regelmatig op Instagram, mensen. Volg mij op Instagram, @YigalKrant. Daar krijg ik heel vaak, zeker in het weekend, plaatjes van mensen van Rusland tot en met Nicaragua die uit TLV hebben gekookt. Dat is, jij noemt het asociale media, maar het is fantastisch. Ik heb in een bandje gezeten. Ja, dat weet ik ook. En dat was voor de tijd van YouTube en voor de tijd van het internet. Ja. En dan zag je wat fans bij een optreden. En dat was heel leuk. Ik heb 1 keer bij het stoplicht gestaan. Dat er een vrachtwagen stond met het raam naar beneden. En ik ons liedje hoorde. Nou, dat was ongeveer wat je daarvan merkte. Maar voor de rest merkte je er niks van. En tegenwoordig, als je iets maakt op sociale media, elke dag mensen die posten dat ze aan het koken zijn, dat ze dit maken, dat ze dat maken. Je krijgt heel veel feedback. Het is ontzettend leuk om nu creatief te zijn. Je hebt nu een wijn open gedaan. Terwijl we spraken, hoorde ik de kurken trekken. Ik moet even aan de luisteraars vertellen. Want voordat je schenkt van luisteraars, hij kwam binnen. En Jigal heeft 2 tassen bij zich. Hij heeft meegenomen een pan. Daar heeft hij heet water in gezet. Heeft zo'n stoomding erop gezet. Heeft daar 4 potjes. Eentje is met uien en azijn en pepers. Is dat rode ketchup wat ernaast erachter is? Tomatenpuree is dat? Ik ga straks een waanzinnig lekkere... Nee, mag ik zelf niet zeggen natuurlijk. Maar ik mag het wel zeggen, want het is een recept van een vriend van mij uit Tel Aviv. Zijn recept, niet die van mij, dus... het recept, niet dat van mij. We gaan pita maken. En het is een variant op sabich. Sabich is een door Irakezen meegenomen naar Israël. Ik struikel altijd over Iraaks en Irakezen. Door Iraakse Joden meegenomen. Nee, Persië, dat is Iran. Nee, Persië, het oude Persische Rijk was India, Irak, Iran. Dus, en daar heb je deze broden, want dit lijkt ook op de Indiase keuken. En dus daar gaan we pita maken. Maar wat zie ik daar? Behalve die uien heb je, wat heb je daarnaast? Maar zal ik straks, als ik het voor je maak, helemaal beschrijven wat erin zit? Zorg je voor want 3 borden ik ga je eerst een glas wijn inschenken. Ja, wat voor je welke zei wijn ja, 1 glas, niet meer. Welke wijn is het? Het is een lekkere wijn. Misschien niet de allerlekkerste wijn op aarde. Deze glazen mensen, het enige wat ik zelf niet heb meegenomen zijn de glazen. Voor mensen die meekijken, hier schenk je geen mooie witte wijn in. Dit is de wijnprem met het allerbeste verhaal ooit. Ben, wil jij ook? Nee, Ben moet je glaasje. Nee. Nee, Ben moet schuiven en Revisje drinkt niet. Revisje en Kert, die drinken geen alcohol. Maar goed, ga verder. Dus ik ga proberen het verhaal kort te vertellen. Nee, we hebben 2 uur de tijd. Ja, maar ik wil heel veel vertellen vandaag. Ja. Maar dit is zo'n mooi verhaal, Prem. Israël wedijvert met Georgië om de status oudste wijnland. En als je de Bijbel moet geloven, is Israël of het beloofde land of Palestina of Kanaan, daar wil ik vanaf zijn. Maar dat gebied is inderdaad het oudste gebied. Van Noach weten we dat hij na de zonvloed dronken werd en naakt zijn tent uitliep. Hij was de eerste potloodventer. Lot, de neef van Abraham, werd zo dronken van wijn dat hij werd verkracht door zijn eigen dochters. Die kregen kinderen en die heette de oudste zoon werd Moab genoemd. Dat betekent van mijn vader. Ja. En daar komen de Moabieten vandaan. Dat is dus een heel incestueus volk. Moabieten betekent van mijn vader. Doet er niet toe. Voordat de Israëlieten het heilige land ingingen, Prem, stuurden ze verkenners, spionnen. En die kwamen terug met druiven die zo groot waren dat alleen twee mannen ze aan een stok op hun schouders konden dragen. Er was wijnbouw in het beloofde land. Alleen, als je gaat kijken naar wijnlanden, dan heeft elk land heeft zijn eigen inheemse druif. Heel veel. In Spanje heb je de Tempranillo. In Frankrijk heb je de Chardonnay en de Merlot en de Cabernet Franc. En in Italië heb je de Nebbiolo en de Sangiovese, et cetera, et cetera. In Israël is er geen inheemse druif. En dat is heel raar, want die zijn er wel geweest. Nou, wat is er gebeurd? Die wijnbouw is op een heel laag pitje komen te staan, 70 na Christus. Toen is het gros van de Joden uit Israël verdreven door de Romeinen. En ja, die er overbleven, die deden nog wel wat met wijn, maar het mocht geen serieuze wijnbouw meer heten. En toen in de 7e eeuw kwamen de moslims, die mogen geen alcohol, en zo verdween de wijnbouw uit het Heilige Land. Maar die druiven, die verdwenen niet. Die werden ineens gegeten als rozijnen of als tafeldruiven. Nou, wat is er gebeurd? Er zijn in het Heilige Land heel erg veel restanten van de wijnbouw. Er zijn opgravingen waar wijnkelders en putten en allemaal zijn gevonden. En daar zijn kleine versteende stukjes druif gevonden. Nu denk je meteen aan Jurassic Park. Zo spannend is het niet. Ze hebben het niet tot leven gebracht, maar ze zijn er wel in geslaagd, Prem, om van die versteende stukjes druif het DNA te nemen. En met die DNA-informatie zijn ze de Westbank, voornamelijk de Westbank, ingetrokken. En zijn het gaan vergelijken met tafeldruiven, met rozijnen, met alles wat ze daar konden vinden. En warempel, ze hebben daar meerdere 100% hits gevonden. Ze hadden dus de druiven gevonden waar 2000 jaar geleden wijn mee werd gemaakt. Alleen wijn telen of druiven telen voor de wijn is iets heel anders dan druiven telen voor rozijnen. Nou, ze zijn een joint venture, want dit is een heel groot Israëlisch wijnbedrijf. Wijnhuis is een joint venture aangegaan met een Palestijnse wijnboer. Niemand weet wie die is. Hij wil volledig anoniem blijven, want A, hij werkt samen met Joden, met de vijand. En B, hij werkt aan een alcoholproduct. Nee. Dus niemand weet wat die is. Maar zij zijn voor het eerst weer deze wijn. Heb je al geroken? Je mag nog niet drinken, maar je mag wel vast ruiken. Deze wijn gaan maken. Die is een paar jaar geleden voor het eerst op de markt gebracht. En wat is nou het mooie? Dat de meeste wijnen in Israël heel hoog zijn in alcohol. Ja. Want al die druiven die worden gebruikt zijn traditionele druiven uit Frankrijk die dat klimaat niet gewend zijn. En met veel te veel zon krijg je te veel alcohol. Ja. Dus we hebben daar heel veel moeite om die wijn te drukken. Deze wijn is 12,5%. Blijkbaar omdat die druif gewend is aan het klimaat. Nou, neem een slok. Deze wijn in Nederland kopen? Deze wijn, dat zal ik je zo vertellen. Nadat we hebben ik neem al helemaal de regie in handen. Dat ga ik je zo vertellen. Maar als je je eerste slok neemt, bedenk dan dat deze wijn een jaar heeft gerijpt op eikenhouten vaten, maar duizenden jaren heeft gerijpt. Want dit is de wijn die Jezus heeft gedronken, koning David heeft gedronken. Hij is zacht. Hij is droog. Het is een bittere wijn. Wat heel raar is, hij is niet zozeer fris van zuur, maar van bitterheid. Ja, maar weet je waar hij lekker mee zal zijn? Als ik bijvoorbeeld de Indiase curry zou eten, want het is heel moeilijk voor bij een Indiase of een Thaise curry een witte wijn te hebben. Bij deze een vettig gerecht, ja? Ja, deze zou perfect passen bij een lekker. Als je een masala met een doksa, dat is eend met masala. En zou ik deze witte wijn zou verrukkelijker bij smaken. Omdat hij die bitternis heeft. En dat compenseert weer met die peper. Ik zat bij Sunil Bahadur van de Lindenhof. En die had iets met tomaten. En daar had hij een witte wijn voor. En die zei ook, het is moeilijk om een witte wijn te vinden die past bij de smaak van tomaat. En dit is dus een witte wijn voor mensen als u thuis of peper heeft. Maar ook in Israël. Als ik had, het is best ook spicy food daar. Hè? Het is niet allemaal. Dus zeker, wat ik heb geleerd. Een van de dingen die ik heb geleerd in de keukens in Tel Aviv. Daar veel mogen koken met chefs. Is wij, in Nederland denken koks heel erg in. Zit er genoeg zoet in, zuur, bitter, umami, hè? De hartige smaak. Heb je in het mondgevoel wat zachts, wat knapperigs, wat hard. Maar wat hier heel vaak wordt gegeven, wordt vergeten, is de pittigheid. En je zou het bijna, wat mij betreft, de vijfde smaak mogen noemen. En Sunil is daar ook heel goed in. Ja. Elk gerecht, en dat gaan we straks ook proeven, elk gerecht moet iets van pittigheid hebben. Wat ik dus leuker vind, de bitterkomkommer, de sopropo. Als je die bitterkomkommer met peper maakt, dan bitter met peper gaat heel goed samen. Weet je wel, je kan iets bitter. Dus ik ben. Zeker. Maar even, wat kost zo'n fles? Ik weet het niet precies. Maar dit is wel een. Kijk, die flessen die. Dat is wel ook wel een leuk verhaal. Er is een winkeltje, een kosher Joods winkeltje in Amsterdam Buitenveldert. Mm-hmm. Mouwes heet het. Mouwes. En die winkel is overgenomen door een hele leuke, enthousiaste jongen. Ongeveer mijn leeftijd. Giel Cornelis heet hij. En die heeft een heel wild leven geleid. En drinkt geen druppel alcohol meer. Inmiddels. En hij heeft mij op een gegeven moment gevraagd of ik zijn wijnen wilde doen. Oh. Dus ik ben toen allemaal wijnen gaan importeren uit Israël. Die ja toch wel 30 euro, 25 euro kost. En hij zei, joh, dat proeven die Joden er helemaal niet aan af. Weet je, die hebben daar geen verstand van. Ik zeg, doe het nou. En als je ze niet verkoopt, neem ik ze af. Ja. Nou, inmiddels kan hij 2 keer per jaar op vakantie. Ik pest hem er ook af en toe mee. En deze wijn, die verkoopt hij ook. Maar wat kost zo'n fles ongeveer? Ja, ik denk ergens in de 20 euro. Deze valt wel mee. Oké, want ik moet je zeggen, ik ben verliefd geworden op Israël. Ik ben naar Tel Aviv geweest en Jeruzalem. En ook nog dat bij de Dode Zee, waar ze allemaal door die Romeinen vermoord werden. Hoe heet die berg? Masada. Ja, daar ben ik ook geweest. En wat ik het leukste vond, het eten was zo verrassend. Kijk, ik ben geboren en getogen in Suriname, waar mensen van alle windstreken komen. Maar ik herkende bijna de Surinaamse keuken in Israël, omdat die mensen ook van Afrika, je hebt de Ethiopische Joden, van Rusland, van Amerika. Dus over de hele wereld hebben ze die kooktraditie gebracht. De Oriëntaalse kooktraditie. Dus de roti, dit pitabroodje, lijkt op de roti, de Indiaanse roti. Want het is allemaal meel en ze bakken hem daar op de omgekeerde weg. Dat vind ik wel heel fantasierijk. Maar ik bedoel, als je naar de paratha kijkt. Maar ik ben het wel met je eens. Kijk naar de paratha. De paratha-roti leek op dat pita-broodje. Jawel, maar een pita, dat is een gegeven wat je in de hele wereld ziet. Dat is het primitieve platbrood. Ja. En of je nou naan hebt of tortilla, of de Nederlandse pannenkoek. Ja. Overal heb je wel platbrood. Maar je hebt gelijk. In de jaren 80 was het ineens heel hip om fusion te doen. Ja. Hè, om verschillende werelden uit de gastronomie bij elkaar te voegen. En dat was vaak heel gekunsteld. Maar zowel Israël als Suriname zijn een hele organische, natuurlijke fusion keuken. Want al die verschillende culturen zijn daar samengekomen. En zijn op een heel organische manier hebben ze een nieuwe keuken gevormd. Ik heb in Suriname opgegroeid. En ik heb dus voor het eerst kosher gegeten in Suriname. En ik had, mijn vader had Joodse vrienden, moslimvrienden, alles. En daar kwam je. En ik was voor mij vanzelfsprekend. Dus toen ik in Israël kwam, rook ik weer geuren die ik had geroken als kind, als ik bij onze Joodse ooms en zo op bezoek ging. Dus het was zo grappig dat je want daar eten ze bepaalde dingen niet. En bij de Sabbat hebben ze weer bepaalde dingen. En ik ken al die namen niet. Maar luisteraars, u luistert dus naar het programma Zwarte Priet Praat hier op NPO Radio 1. Het is 6:06. De gast is de kok. Ik mag hem geen kok noemen, maar hij zit wel in koffietijd te koken. Daar gaan we zo over praten. Auteur van het kookboek en de reisgids TLV, Jigal Krant. En Ben Wallig is de technicus. De regieassistent is Ruiz Citaldien. Ik ben Primera de Kishoen. U kunt twitteren naar apenstaat ZPP op 1 of hashtag Zwarte Priet Praat. U kunt reageren via de Radio 1-app. En u kunt mailen naar Zwarte Priet Praat, apenstaat poundnet.tv. Niet naar het Radio 1-mailadres, die lezen we niet. Jigal, je bent ook bij... Maar wacht even. Ineens, je bent nu ook kok bij TV-kok bij Koffietijd. Hoe ben je daar in hemelsnaam beland? Hoe ben ik daar beland? Ja, via op een gegeven moment ben ik... Ik heb altijd wel een voorliefde voor culinaire onderwerpen gehad. Voor eten en waar drinken. Waar komt dat vandaan? Waar komt dat vandaan? Ik hou van het leven. Ik hou van alle bouwsteentjes die ons zijn gegeven. Dus, en waarmee we creatief kunnen zijn. Of dat nou muziek is. Ik ben ook heel lang geen muzikant geweest. En... zoals ik nu geen kok ben. En ik vind het prachtig om op die markt te lopen. En daar die prachtige cadeautjes te zien... die God of de natuur of Allah of hoe je het ook wil benoemen... ons heeft gegeven. En dat je dan kan denken, oh, dan doe ik dat met dat. En doe ik dat met dat. In mijn hoofd klopt het. En dan maak je het. En dan is het ook zo lekker als in je hoofd. En dat vind ik het hele mooie prem van eten en drinken. Kijk, als je een schilder bent, kan je ook heel creatief zijn met kleur. Maar dan maak je een schilderij, die hang je op. En dan zeg je, mensen, kijk wat ik heb gemaakt. En dan gaan ze voor dat schilderij staan. En dan zeggen ze, mooi. En misschien blijven ze wel 10 minuten staan. Maar ze gaan dat schilderij niet likken. Tenminste, dat is niet de bedoeling. En ja, dat zou ook nergens op slaan. Maar als ik daar op die markt sta, ik ga dat en dat en dat maken. En ik nodig prem uit. En dan sta ik daar, en ik ga het even plastisch omschrijven. Maar dan sta ik daar met mijn eigen handen daar een gerecht in elkaar aan het doen. En dat gaat... bij jou naar binnen. Jij omvat het. Daarmee geef je mij ongelooflijk veel vertrouwen. Maar het is ook eigenlijk een hele intieme vorm van communicatie. Jij eet wat ik heb gemaakt en heb bedacht. Het is... hoe laat is het? Dat kan ik niet wel zeggen. Het is 4 minuten voor half 1. Om 12:30 kan je het wel zeggen. Het is eigenlijk het dichtst bij wat je bij seks komt. Ja. Zonder seks te hebben. En ik heb ook vanaf... dat ik zo klein was, proberen, en dat is bijna altijd mislukt. Maar, en dat lag volgens mij niet aan het eten, maar ik heb altijd geprobeerd meisjes te versieren. Of te versieren, nee, het hof te maken. Toen je klein was. Door uit te nodigen en door voor te koken. Nee, en ik doe dat nog steeds met vrienden nu. Kom je eten binnenkort? Ja, nee, maar luister. Je ouders, jij kom mee. Je ouders. Vertelde die dat toen je... Nou? Luister, ik ga je zo vertellen wat waarom. Wat een Calvinistische reactie dit. Ik ga je zo zeggen waarom. Ik weet wat. Eerst wat. Toen je klein was, vertellen je ouders dat als je kookte... dat je nieuwsgierig was, dat je in de keuken wilde staan. Nee. Dus dat, wanneer kan je herinneren, je eerste herinnering... dat je zegt, ik wil koken? Ik denk een jaar of 13. Ik kan me herinneren dat ik net naar Amsterdam was verhuisd... en dat ik van die kinderkookboekjes had. Je was van Amsterdam, waar ben je dan geboren? Ik ben geboren hier niet zo ver vandaan, in Bussum en opgegroeid in Naarden. En waarom ging je bij 13 jaar naar Amsterdam? Eigenlijk vanwege Joodse leven. Dus mijn moeder komt origineel uit Amsterdam. Mijn vader komt echt uit het Gooi, al honderden generaties lang. Dus niet van die gesuburbaniseerde, omhooggevallen Amsterdammers... maar gewoon echt iemand die hier vandaan komt. Maar mijn vader werkte in Amsterdam. En ik ging, en mijn broer ook, al vanaf de lagere school in Amsterdam naar school. Dus met z'n allen elke ochtend in de file heen. Naar die Joodse en school weer terug. In Amsterdam, ja. Buitenveld, ja. En het... naar de Bussum heeft wel altijd een grote Joodse gemeenschap gehad. Bekende mensen ook. Arnold Heertje, ja. Raoul Heertje. Ja. Komt hier vandaan. Nog wel een paar waar ik even niet op kon. Maar dat werd ook steeds minder. Dus toen zijn we op mijn 13e naar Amsterdam verhuisd. En toen begon de liefde een beetje voor koken. Ja, weet ik veel. Jij vraagt me nu in mijn geheugen te graven. Nee, maar weet je waarom ik dit wil vertellen? Ik hou van koken. En ik moest koken en mijn kinderen kregen. En ik had de taak thuis om voor eten te zorgen. En ik heb nu kleinkinderen. En mijn oudste kleindochter, die is 8. Maar ze was geboren in 2013. En ik was veel met haar. En dan zet ik haar op het aanrecht in haar babystoeltje. Terwijl ik aan het koken was. En maar Sienna hielp dan, toen ze wat ouder werd... om wel de slablaadjes of zo te doen. Ik heb een bord voor je gepakt daarachter, Rodrigal. Dit is fingerfood. Ja, maar ik moet het wel op een bord zetten. Want ik kan het moeilijk hier op tafel zetten. Ik, ja, je kan toch praten? Zo, je hebt je handen toch niet nodig? Ja, nee, maar straks. Maar goed, maar wat ik wilde zeggen... Sienna was... We hebben nog een keteltje gekocht. Maar Sienna is niet meer zo geïnteresseerd in de koken. Maar haar broertje Brett, die is hoe van... Heet die? Brett. Brett? Oh, okay. Brett, als Brett, ja, ja. Brett Anderson. Ja, maar met B-R-E-T. Maar ik tilde Brett op en sinds hij 1 jaar, een paar maanden is, wil hij altijd roeren in die pot. En dat heeft Bryce ook. En Brett houdt zo erg van koken. Hij is nu 5. Ik heb hem dus voor zijn verjaardag zijn eerste koksmes, want er is een kinderkoksmes. En Brett kan je al zeggen als hij eet dat hij zegt, dit is te weinig zoete ketchup, er moet wat zoute ketchup bij. Dus Brett is nu 5. En het zal me niet verbazen, want Brett en ik koken samen soms. En ik zal me niet verbazen als, en zodra ik kook, hij houdt van oker. Dus ik zal me niet verbazen als Brett gaat koken zoals jij. Want die liefde voor koken kan je niet leren. Je hebt het of je hebt het niet. Oké, okay, wat maak je nu voor me? Terwijl je aan het maken bent, vertel even, wat maak je? Ik maak nu een pita sabig voor je. Ik heb een pita ingesmeerd met wat tahin, tahina. Wat is tahin? Tahin, dat is een sesampasta. De beste saus op aarde. Echt de beste saus op aarde. En van die beste saus kan je het beste merk krijgen in dat winkeltje in Amsterdam-Buitenveld. Ja? Daar gaat aubergine bij. En in de traditionele sabig wordt aubergine gefrituurd. Ja, maar dit is een vriend van mij, die staat op de souk, op de markt in Tel Aviv. En die maakt het een beetje Aziatisch. Dus hij maakt ook de pita, gaat niet in de rooststoven of in de grill, maar die als buns gaat hij in een stoommandje. En ook de aubergine is eerst in de oven geweest en nu gestoomd. Maar je hebt die aubergine in stukken gesneden, heb je hem alleen in de oven gezet? In de oven is hij... Nee, maar je hebt hem eerst in stukken gesneden. In scheefjes. Eerst geschild. Nee, maar laat je de schilder niet aan. Wat zeg je? Laat je de schilder niet aan. Voor dit gerecht niet. Oké, maar dan heb je hem dus gewoon in stukken gesneden en in de voorverwarmde oven gezet. Want dat doe ik wel eens met mijn aubergine ook. Als ik hem eet met dingen. Dus dan heb je hem daar erin gezet. Als je van aubergine houdt, Prem, moet je als de wie de weer gaat TLV kopen. Ja, en dit is veel... Want daar staan wel TLV, 10 verschillende gerechten met... En even wat, die aubergine is dus gewoon in de oven gegaan. Je vertelt niet hoe het is gemaakt. Of ik moet dat boek lezen. Staat dit goed? Dit gerecht staat ook in het boek? Nee, in mijn volgende boek komt dit. In mijn aankomende vegan boek. Ik zal je precies vertellen. De aubergine die schil je. Ja? Dan snij je hem in vingerdikke plakken. Ja? Je smeert een klein beetje olijfolie en zout op. Dan gaat hij in een 180 graden hete oven. Ja, doe ik wel eens. Na een half uurtje draai je de plakjes om en dan zet je de oven naar 230 graden. Ik doe hem na 7 minuten. Ja, maar ja, daarom heb jij geen gouden kookboek gewonnen, Prem. En, dit is zo lekker, joh. Dan daarna, kom maar even een foto maken voordat Prem zijn tanden erin zet. Ja. Even kijken. Ik heb hier servetjes. Hier? Ja, oké. Hij zet het nu in een papieren zakje. En dat moet ik houden. Ja, dankjewel. Oké, dan ga ik daar verder eten. Vertel. En verder heb ik hier... Maar wat zit er allemaal in? Verder heb ik erin gedaan ingelegde rode ui. Ja. En waarin ingelegd? In zuur en met chili. Ja, ga straks op. Dan heb ik een normaal gaat in sabig mango chutney. Maar dan een hele hartige, pittige mango chutney. Maar dit is een chutney van biet met fenugreek. Mm-hmm. Dan hebben we natuurlijk die saus tahin, tahina. Een salade van allemaal verschillende verse kruiden met wat chili en tomaat. En koriander ook. En koriander. Proef ik, ja. Als je wilt helemaal weten. Koriander, munt, basilicum en rucola. En omdat ik hem nu niet vegan heb gemaakt, maar vegetarisch, wat verkruimeld ei. Oh, dat is... Maar wat ik wel... En als je het niet helemaal opeet, vind je het niet lekker. Nee, maar even een vraagje, Jigal. Die rode biet dingen die je hebt gemaakt, hoe maak je die? De rode biet, daar doe ik de biet... Gewoon zonder iets in de oven. Zo heet mogelijk. Die van mij gaat naar 300 graden. Mm-hmm. Dus niet ingepakt in folie. Dat is de fout wat heel veel mensen maken als ze aardappels gaan poffen of een koolrabi poffen. Ja. Juist zo hoog mogelijk en niet inpakken in zilverfolie. Waarom niet? Want als je hem inpakt in zilverfolie, blijft al het vocht. Als het ware gaat hij koken van binnen. Ja. En als je dat niet doet, dan krijg je een fantastische, mooie, nieuwe structuur bij biet. Als je dat doet met biet, gewoon 1,5 uur op 300 graden. Maar hij droogt daaruit toch? En je krijgt zo'n dikke laag zwart gruis, wat je normaal onder in de open haard ziet liggen. Ja. Dat pel je eraf. Oeh. En dan openbaart zich een wonder van een biet. Die schaaf je in hele dunne plakjes, klein beetje olijfolie, wat grof zout. En je hebt een carpaccio. mensen die zeggen dat ze niet van biet houden, die worden helemaal gek. Die zeggen, ja, maar, wow, wat is dit lekker. Maar nu weet ik waarom ik het doe. Omdat die biet te droog werd. Maar mensen thuis zitten te wachten op jou. Wauw, dit is lekker. Nee, ik vind hem. Nee, luisteraars, ik ben aan het proeven. En ik ben nog niet. Ik ben door die bovenste hap ben ik nog niet bij alle smaken. Maar vraag ik je naar die biet, want die is verrukkelijk. En ik dacht, hoe krijgt hij hem zo? En die andere saus, die gele daarachter, dat is yoghurt, hè? Nee. Wat is dat achterste? Die witte saus. Ja. Dat is de saus der sauzen in het Midden-Oosten. En zeker in Tel Aviv. Het heet. In het Hebreeuws tagina. In het Nederlands wordt het vooral tahin of tahini genoemd. En het is niks anders dan sesamzaad. Sesamzaad? Met wat nog erbij? Niks erbij. Dus alleen sesamzaad. Die wordt heel licht wordt gewassen, gepeld, mm-hmm. heel licht geroosterd. Uh-huh. En dan vermalen. Mm. En alleen en dan maak je het aan. Dat is wel waar. Ik heb het aangemaakt met wat water en citroen. Citroen, oké. Okay. Dat ik ga een restaurant beginnen. Wil je 2 dagen per week mijn kok zijn? Ik ga met verschillende koks doen. Ik ga 1 dag koken. Wil je dan bij me komen? Zodat je 1 dag de kok bent? Ik heb je hiermee al overtuigd. Want mensen vanmiddag stuurde Premme een berichtje. Vanochtend. Of vanochtend. Ik zeg, ben je klaar voor vanavond? Ga je daar nou op pakken? Nou, vanochtend stuurde hij me een berichtje. Dat hij vanavond mij eens even goed ging aanpakken, omdat ik goed kon schrijven, maar een hele slechte kok was. Nee, dat was niet zo. Ik stuurde mijn appje, ben je al ready voor vannacht? Toen zei hij terug, vannacht, wat is er dan? Toen zei ik, een plagiaatplegende, een goede journalist die niet kan koken, die komt in mijn uitzending. Dat zo begon het, want jij, ik checkte of je nog de datum goed had en zo. Plagiaatplegende? Als er nou 1 ding niet. Recepten zijn. Je zei toch dat je het van al die koks hebt gekregen? Luister, dit is echt heel erg gepraat met de volle mond. Maar dit is verrukkelijk. Ik kan me niet herinneren wanneer ik een keer nuchter op dit tijdstip nog zoveel naar binnen heb gewerkt. Maar het is echt een vullende. Je hebt hier een veeg, maar dat staat op het scherm. Hè? Dus, dat maakt me echt helemaal niks uit. Maar Jigal, het is echt een vullende maaltijd. Dit is gewoon een avondmaaltijd. Het is behoorlijk vol voor zo'n broodje. Dit is echt Tel Aviv streetfood. Ik heb dit en niks is zo vervelend als je naar de radio luistert en anderen zijn aan het genieten van eten. Dus sorry, mensen. Luisteraars, ik had dit helemaal niet gepland. Maar goed, je vertelde dus ondertussen hoe je bij koffietijd TV-kok. Ja. En betalen ze je ook nog als je daar staat? Of is dat gratis? Nee, nou, ik weet niet of ik dit mag vertellen. Nou, je moet het wel vertellen. Ik stel je de vraag. Dus als je betaald wordt, zeg je ja. Als je niet betaald wordt, nee. Nee, ik doe daar 2 dingen. Ik kook. Daarvoor word ik betaald. Word ik ook gewoon redelijk goed voor betaald. Maar ik zit ook regelmatig aan tafel. Om over culinaire zaken te praten. Uh-huh. Ze hebben allemaal specialisten. En dat doe ik onbezoldigd. Oké. Okay. Maar dan zit je eigen wenen te pluggen en zo. Nee hoor, nee, helemaal niet. Maar ze hebben gewoon geen budget. Maar ik vond het een leuk programma. Ik ben er geweest 2 keer, geloof ik. Ik heb 1 keer ook mijn bus daar gezet om van daaruit. Wat ben je nou aan het punneken in die pizza, man? Omdat ik niet kan eten ik kan niet happen zoals jij hebt, want ik moet steeds opletten hoeveel ik in mijn mond zit. Dus dan breek ik stukjes af met de hand alsof ik een roti eet. Wel een mooi verhaal. Deze jongen die dit heeft bedacht en die hiermee op de markt in Tel Aviv staat, had jarenlang gewoond. Ik vertel dit verhaal ook in mijn nieuw boek. Jarenlang gewerkt voor grote chefs in Tel Aviv. Wilde iets voor zichzelf beginnen. En zoals alle jongeren in Tel Aviv en in Israël wilde die weg. Het land uit. Weg van de gekte, van de hysterie, van het moeilijke leven. En hij wilde naar Londen. En hij had alles geregeld. Hij had een plek in Londen om naartoe te gaan. Hij had medewerkers, hij had een businessplan. Hij had alles. Hij ging daar Panda Pita beginnen. Hij is Panda. Iedereen in Tel Aviv, of in Israël, heeft een bijnaam. Kijk maar, Bibi heet Benjamin. Ja. Iedereen heeft een bijnaam. Niemand wordt daar. Het is een hele platte samenleving. En niemand noemt elkaar bij zijn officiële naam. Het is net zoals in Amerika, voor iedereen een afkorting. En toen dacht de moeder van Eisenhower, ik ga Dwight zeggen. Die kan je niet afkorten en het werd Ike. Dus het is inderdaad heel erg Amerikaans om altijd alles af te korten. En Ja, maar Donald Trump was gewoon Donald, toch? Donald G. Trump. Maar hij is alles anders. Nou goed, maar in Israël heeft iedereen een bijnaam. Mm-hmm. En zijn bijnaam was Panda. En hij zou Panda Pita beginnen in Londen. En toen, 2 weken voordat hij zou gaan, de koffers waren gepakt, de tickets waren besteld, belde zijn vrouw hem op. En die zei, ik denk dat ik verliefd ben op een ander, op een vrouw. En hij zei, ja meid, go for it dan. En dat was het eind van de relatie. En hij had een kindje met haar van 2-3 maanden. En dat betekende dus een dikke streep door de rekening van zijn avontuur. Want ja, hij ging niet in zijn eentje naar Londen en zijn vrouw en zijn net geboren kind achterlaten. En hij is in een totale depressie beland. Hij heeft een jaar lang op de bank gezeten met heel veel drugs en alcohol. Totdat eerst iemand hem vroeg of hij niet een cateringklus die was gecanceld kon overnemen. En dat deed hij met tegenzin. Toen kreeg hij toch weer lol. En toen heeft iemand op de markt gezegd, ik heb nog een bezemhok die ik niet gebruik. In een heel klein zijstraatje van de markt. Ga daar nou je ding doen. Welke markt? Die markt die vlakbij het strand is, van Tel Aviv? Heel ver van het strand. De Shuka Carmel, de Carmelmarkt. Ja, daar ben ik geweest, ja. En hij is dat uiteindelijk gaan doen. Panda Pita. En was eerst alleen op vrijdag. En op andere dagen was het een pub-up. En op vrijdag, een beetje zoals toen de Beatles nog in de Carven Club speelden in begin jaren 60, stonden daar ineens in een pissteeg. Nou ja, niet dat het gepist wordt, maar echt in zo'n pissteeg rijen mensen die allemaal voor die Panda Pita kwamen, waar iedereen het over had. En ik zweer je, Prem, zoals ik als jongetje van 17 naar de Melkweg ging en daar gastjes zag met leren jasjes en dacht, ik wil ook muzikant worden, dit wil ik. Zo staan zij daar pita's te vullen, alsof ze de hoofdact op Lowlands zijn. En ik denk dat jonge gastjes die daar Panda Pita zien, die denken, ik wil later pita-boer worden. Te gaaf worden, ze hebben allemaal panda petjes op. Hij ziet eruit als een gangster uit een Quentin Tarantino film. Ja? En het verhaal is nog niet af. Hij is op een gegeven moment is hij uitgenodigd voor Mistrakea Chef. Dat is een soort masterchef, maar dan voor professionals in Israël. En daar heeft hij aan meegedaan. En daar heeft hij deze pita die ik nu heb gemaakt, ja, die bij jou volledig uit elkaar valt, heeft hij gemaakt op televisie. Ze moesten even, omdat het een totale twist is op de traditionele sabich, ze moesten even denken, Moshik Rot, de Israëlische chef die heel lang een 2-sterrenrestaurant in Amsterdam had, die zat daar ook in de jury. Maar uiteindelijk kreeg hij gewoon 5 sterren out of 5. Ging door naar de volgende ronde. Hij heeft de finale niet bereikt, maar het heeft er wel voor gezorgd dat ze nu vanuit heel Israël reizen ondernemen om die pita op de shoek in Tel Aviv te eten. Hij zit er nog steeds op de shoek. Hij zit er nog steeds. En hoe ben jij in contact gekomen met hem? Ja. Ik neem net een hap. Ik dacht, ja, ik ga een heel verhaal vertellen. Jij zei voor de uitzending dat jij het minst wil praten, dus ja. Jawel. Nou, dan ga je. Nee, ja, Tel Aviv is mijn werkterrein. Ik ken daar iedereen. En maar als ik ze niet ken, leer ik ze kennen. Spreek je vloeiend Hebreeuws? Niet vloeiend. Ik spreek het redelijk goed. Maar de Israëli die gaan meteen door in het Engels. Zelfs als je foutloos begint. Iman imam shich bivrit. En tamid mam shichim banglit. Ki ilu lagid. Je probeert het wel. Ik hoor je accent. Laten we Engels praten. En ik haat dat. En dat is een van de redenen waarom ik daar nooit zou kunnen wonen. Ik ben heel talig. En ik zou me altijd een tweederangs. Kijk, jij bent natuurlijk ook, als we naar accent kijken, ben je ook een tweederangs burger. Ik ben de opper-Nederlander. Maar ik bepaalde nog. Weet nee, wat ik zeg, als we naar accent luisteren. Nee, maar weet ik grappig vind? Jij kan daar tegen, ik zou daar niet tegen. Maar Johan Cruijff is de slechtst Nederlands sprekende persoon die ik ken. Zeker de laatste jaren. Ja, en hij zei niet, ik kan dat niet, ik ken dat niet. Kennen is de verleden, is kennen, is iemand kennen. Dus als je dan zijn grammatica luistert. Maar van waarom hebben we het over Johan Cruijff? Omdat het gaat over slecht Nederlands. En niemand die tegen Johan Cruijff zegt, je moet goed Nederlands praten. Niemand. Dus ik ben de opper-Nederlander, ik creëer Nederlands. Nee. Wat ik zeg, dat is de taal. Ik ben de vormgever, ik ben de voorloper en de rest volgt mij. Ik ben zeg maar het groene boekje. Begrijp je? Maar goed, nou, dit was verrukkelijk. Maar je zou dus vertellen Hoe, wat is dit? Want alles wat je doet is dat. Bedoel, je komt ineens met de kook. Als ik wil dat je voor me kookt, kan ik inhuren dat je kookt voor als ik thuis een feestje heb, dat je komt koken? Ik doe het af en toe. Maar ik als jij me vraagt, doe ik het. Ja, nee, maar ik wil. Ik ben uitgenodigd om een keer voor de wethouders en burgemeester van Amsterdam te koken. Ja. Nee, als ik daarvoor word gevraagd, dan denk ik, dat vind ik gaaf. Dat doe ik. Maar dat betalen ze ook. Kan ik een beetje spugen in het eten van Femke? Nee, niet gedaan, was een grapje. maar dat betalen ze ook goed. Ja, nou, ik laat me niet heel vet betalen. Nee, waarvan leef je dan? Ik laat me wel betalen, maar ik hoef niet de hoofdprijs. Ik leef van hard werken. En ja. van een vrouw die gynaecoloog is. Oh ja. Je bent goed getrouwd. Nee, maar ik ben nog steeds verslaggever voor BNR Nieuwsradio. Serieus? Hoe vaak ben je dan? 1 keer in de maand? Nee, zeker niet. Nee, elke keer lijkt het weer alsof ze afscheid van me nemen. Uh-huh. Ze hebben nu natuurlijk een hele grote bezuinigingsronde gedaan. En uiteindelijk, als je freelancer bent, dan hebben ze je altijd weer nodig. Ja. Nee, afgelopen week heb ik 2 keer gewerkt. Volgende week werk ik voor BNR. Ik ben kok bij Koffietijd. Ik heb een column in het NIW. Ik heb een boek waar ik veel royalties voor krijg. Ik schrijf een nieuw boek. Ik heb genoeg. Doe je ook aan spreekbeurten en zo? Dat mensen dat boek uit is dat de Rotary of de huisvrouw uit Assen je uitnodigen? Ja, nee. Heel af en toe. Ik doe wel eens een workshop. En, ja. Maar kijk, weet je wat ik doe met een paar vrienden van me? Willen we al heel lang bijvoorbeeld sushi leren maken. Of een vriend van me, Jan Lou, dan gaat hij Chinees leren koken. Ergens in Amsterdam heb je dan zo'n plek. Dan doen ze. Dat zou jij wel heel leuk kunnen doen. Dat je gewoon zegt, 20 man, je betaalt 50 of 60 euro. En dan gaan we leren hoe jij kookt. Want ik vind het heel apart hoe je die pita zo hebt gedaan. Ik heb gezien wat je hebt gedaan sinds je binnen bent gekomen. Gewoon een pan water, dat brood erin, de aubergine erin, stomen. En de rest is allemaal, het is verrukkelijk. Het is zo simpel te maken. Ik dacht, dit is zo'n moeilijk gerecht. Het is gewoon heel simpel. Nee, maar het is heel simpel. Hij heeft het nooit zo gezegd, maar de grote chef van de moderne keuken in Tel Aviv, wat mij betreft, is een man die Eyal Shani heet. En zoals die bietjes, mm-hmm. gewoon die kan je gewoon een... Dan krijg je het ook niet op een bord, maar op een kartonnetje. Ja. Met een bakpapiertje. En dan krijg je wat dun gesneden biet met wat crème fraîche, wat mierik eroverheen en wat zout. En daar heb je dan... Dat is dan het restaurant. En denk je, wat maakt hij me nou? En dan eet je het. En dan heb je nog nooit zo bietjes gegeten. Nee. En wat hij me heeft geleerd met die gerechten, is dat je eigenlijk moet koken zoals wat Michelangelo zei over beeldhouwen. Die zei, hè, dat is het bekende verhaal, het beeld zit al in het blok beton. En je hoeft alleen maar de stukjes overtollige beton weg te hakken. Ja. Ik denk dat het echte koken niet het met pincetjes bij elkaar leggen van bloemetjes en sausjes en het opstapelen en met reageerbuisjes gemaakte gekke substanties die je niet meer terug te herleiden zijn naar wat het ooit was. Volgens mij is het echte koken het naar voren brengen van de smaken die al in het product zitten. Dus net zoals met dat beeld, de echte smaken van de biet zit erin. Alleen de uitdaging is om die op optima forma manier naar voren te krijgen. En dat is het echte koken. Dat je denkt, wauw, kan biet zo lekker zijn. Nee, maar weet je, we gingen naar het bos als kind, hè, dus een tiener. En dan had je boterblikken, want je had verder niets. Boterblikken. En dan, het enige wat ze dan meenamen is als een beetje kokos of olie. Maar boterblikken. En dan zet je dingen op een vuur. Hè, en dan moet je gaan koken. En dan moet je uit de bomen dingen plukken. Je kan rijst wel koken. Of je moet cassave nemen. Weet je dat ik het lekkerste heb gegeten in dat bos? Want er werd dat wild geschoten. Die blaadjes werden geplukt. Het werd gekookt. En die mensen waren zo slim. Want je zet het steen. Je hebt 1 boterblik. Dus dan moet je denken, oké, wat maak ik het eerst? Hoe doe je dat? Waar zet ik het in? En dan zet je dus bijvoorbeeld, als je dat vlees hebt gemaakt, zet je het op een blad. En dan gebruikte je blad als bord. Ja, jongen, en dan gebruiken ze alles is vers. En gewoon in het bos met wat je hebt koken. En dat vind ik de zuiverste vorm van koken. Ik bedoel, als ik kook met alle messen en zo. Nee, laten we naar het bos gaan, waar er niets is. En dan gaan we koken. En waarom ik je wil uitnodigen, want ik heb nu van jou gegeten. Maar ik wil namelijk dat je ziet hoe geweldig ik kook. Want volgens mij zag ik in Trusje liet me iets in met asperges in je boek, TLV. En ik maak asperges, dus als ik mijn asperges maak, ik kook ze heel kort. En daarna wok ik ze met uien, knoflook en dan met ketchup of curry. En iedereen zegt, maar als ze het eerst, als het eenmaal proeven, willen ze nooit meer die gewoon gekookte asperges met ham eromheen. En ik zeg, volgens mij heb jij een gerecht met gegrilde asperges. Het is inderdaad, ik ben een gedachte-experiment aangegaan. Ja. In Tel Aviv zie je bijna geen witte asperges, alleen groene asperges. Maar het gedachte-experiment luidde van, stel nou dat ze wel witte asperges hadden gehad in Tel Aviv. Mm-hmm. Wat voor gerecht zou een Israëlische chef daarmee maken? En die zou hem niet laf koken in wat water of stomen en dan met wat bechamelsaus of wat ham of wat zalm serveren. Nee, die zou hem robuust eerst in de oven garen, dan op de grillplaat, zodat hij lekker veel smaak heeft. Nou ja, ik maak daar een gerecht heen met een schoek, een soort jeminitische saus. En die asperges kunnen het hebben. Die kunnen ineens veel meer dragen dan die slappe asperges die hier wordt voorgesteld. Dus ja, ik ben benieuwd. Dus daarom wil ik voor je koken. Want kan je die tenminste vegetarisch maken voor me? Nee, maar dan ga ik ook vegetarisch. Ik heb wat vrienden die vegetarisch zijn. Want ik hou van, Brett, die dus zo van koken houdt, die is tegenwoordig in de vegetarische bui. Dus Brett is 5 jaar, hij vindt vlees niet zo lekker. Dus als Brett komt, dan proberen we vegetarisch te koken. En Diana, mijn vrouw, die heeft nu zo'n bezorgmaaltijd, omdat ze vindt dat ik te veel vlees kook. En ik ben een vleeseter, dus ik maak echt niet zoveel vis en vegetarisch. Dus nu kookt ze steeds vegetarisch. En Brett vond de vegetarisch eten lekker. Dus ik vind het leuk dat kinderen zo aangeven waar ze van houden. Want ik was vroeger altijd kip in dinges met oker in ketchup. Dat vindt hij nog steeds lekker, die okerikketjap. En ik vind het leuk, dus dan heb ik wat gedaan. Maar dan kom jij bij mij. En daarna mag jij weer voor me koken. Want nu heb jij als eerste, en je weet, net zoals we samen zaten te borrelen, als jij een drankje kocht, dan zei ik, de volgende ronde is voor mij. Dus nu heb je me al verwend met eten. Ik dus heb ervan. Al die herinneringen, heb ik echt bij verstoten. BNR zaten we bij Dauphine. Hebben jij een avond goed, we hebben avond goed gezopen. Want toen zei jij, daarom toen je me belde, zeg je, jij bent toch die man die steeds een fles rum dronk. Wij hebben een vrijdagavond bij BNR. Ik had pep talk gedaan. Dat was 2009 of 10. Toen hebben we samen, zaten op het terras van Dauphine. Hebben we behoorlijk gesopen. Jij kon ook goed innemen. Dus ik kan er wel minder goed tegen inmiddels. Ja, ja? Ja. Ik kan er alleen maar beter tegen. Maar dan moet je ook bruine rum drinken. Wij, dat is wat moeilijker. Maar luisteraars, u luistert dus naar het eetprogramma Zwarte Priet Praat met als gast de auteur van het kookboek en de culinaire stadsgids TLV Gigal Krant. Techniek Ben Wallig, regieassistent Louise Taldien. Ik ben Prima Redactie. Ik heb een heleboel tweets en zo die ik moet voorlezen. Mag ik dat even doen? Ik vind het hartstikke leuk. Maar als... Laurens zegt... letterlijk. Ik wil alleen maar zeggen, als Revies of Ben of Kierly ook zo'n pita willen, steek even je hand op, dan maak ik zo tijdens het nieuws. Maar Ruiz moet straks die telefoon aannemen. Dus Kiert is de enige die rustigheid. En na afloop gaat Ben het wel willen nemen. Het probleem is, hij moet schuiven en dan kan hij niet eten. Dus dat is het. Hij doet echt heel veel. Zoveel gebeurt hier niet. Het is niet Let maar op straks. Laurens zegt letterlijk en figuurlijk een heerlijke uitzending. Kok Jihal Krant met het live pita gerecht en lekkere Israëlische wijn die Jezus nog gedronken scheen te hebben. Zwarte Prietpad. Leuk, heb de boeken en hout van Tel Aviv. Kan niet wachten, Joyce Noach. In Tel Aviv eet ik vaak vegan omdat die restaurantjes een feestelijke zijn. Ze herinneren aan mijn eigen flower power tijd. Edwin Kleijs, die was vorige week hier van de podcast. Zo te horen was ik een week te vroeg in de studio. Het water loopt me in de mond. Hoi lieve mensen, het klinkt allemaal erg lekker, maar het komt voor me veel ingrediënten bij aan te pas. Dat gaat niet altijd overal en ook meer kans om fouten te maken. Ik tenminste, één ding is zeker. Tahin is fantastisch voor alles. Wat is dit onsmakelijk? Man, wat een onzin deze vegan, meneer. Veganistische hogere klimaatvoetprint. Oké, Evalien, geweldige prestatie. Dat is Mieke. Nee, dit vind ik interessant. Ben je weer 100% aan het woord? Nee, Dit is geen kritische. Wat is dat even? Man, wat een onzin deze vegan, meneer. Veganistische troep heeft echt een hogere klimaatvoetprint. Wanneer is deze meneer ooit op een veebedrijf geweest? Ik weet niet wanneer. Ben je ooit op een veebedrijf geweest? Waarom zit je die lepel te likken? Je moet straks nog meer met die lepel erin gaan voor mij. Voor mijn tweede pita-broodje. Dan was ik hem even voor jou. Moet je ook een pita-broodje? Kom gelijk. Dat is Ruben, die gaat straks Focus presenteren. En deze arme jongen wordt zwaar onderbetaald door de NTR. Dus kan je ook een pita-broodje voor hem? Hier, dan krijg je een pita-broodje. Zeg alleen nooit pita-broodje. Nou, wat moet ik zeggen? Gewoon pita, want pita betekent broodje. Je krijgt de pita van Gigal Krant. En dan krijg je het niet. Want deze jongen wordt voor een hongerloon voor de NTR... nog minder dan die freelancers bij BNR krijgen. Nou, dat valt wel mee. Dan gaan we zomaar. Dus dat is Gigal Krant. En die heeft TLV, de culinaire stadsgids, geschreven. Die ga ik zeker bij je kopen. En zijn kookboek Tel Aviv, recepten en verhalen uit Tel Aviv. Die ga ik ook. Ik ga ze beide bij je kopen, want ik ga deze thuis zetten. Want Trusje had hem al. En toen was ik helemaal... Dus kijk, Ruben, ik deel. Je bent mijn collega en de nacht, je bent nog een broekie. Maar wat ik krijg, dat krijg jij ook. Dus nu gaat Gigal voor jou pita maken met vegetarisch. Lekker. En dan moet jij zeggen wat je ervan vindt. Dan hebben we objectieve dingen. En je bent nog te jong om wijn te drinken. Nou. Maar Gigal, kan je wel praten terwijl je broodje aan het doen bent? Zeker. Oké, maar als mensen contact met je willen hebben... heb je een website of zo waar mensen naartoe kunnen gaan? Die is er, maar het beste is gewoon Twitter... @Gigalkrant. Gigal is J-I-G-A-L. En krant gewoon als het medium. En op Twitter, ik antwoord alles meteen. Het is wel grappig, want vooral als ik in koffietijd ben geweest... en mensen stellen een vraag en dan antwoord ik meteen... Wauw, je antwoordt meteen! Alsof... Wanneer je op televisie bent, je een soort arrogantie moet hebben... dat je mensen maar niet meer antwoordt. Ik heb geen Twitter, dus mensen kunnen me niet Twitteren. Nee, ik had niet over... Zeg Twitter, Instagram. Oh, dus Instagram, geen Twitter. Ja, Twitter zit ik ook op, maar ik vind Instagram inmiddels voor eten en drinken leuker. Oké, en je hebt een site, TLV? Er is een site, ja, TLV-kookboek. Ja, want op die site ben ik geweest, luisteraars. En toen zag ik hoeveel hij in de media was. Toen dacht ik heb wel onder een steen gelegen... dat ik niet eens wist dat zijn boek uitkwam. En dan is het toch iemand die ik als vriend beschouw. Dus, maar goed, in elk geval vannacht is het begin van weer een herstel van een mooie vriendschap. Maar... Hou ik jou? Dat boek, ja, natuurlijk. Vind je een leuke man en ik heb tijd, dus dan gaan we lekker samen suipen. Dan laat ik je met het dinges weer naar huis brengen. Maar Gigal, het volgende boek, die is nu in de maak. En die is dat, dus ook... Dat is nu in de maak. Het volgende boek is in de maak. En hij is programmamaker, hè? Mm-hmm. Dus wanneer is de bedoeling dat die op de markt komt? Dit najaar is de bedoeling. Maar... Het is, ik vind het onzinnig om een boek uit te brengen... terwijl niemand naar Tel Aviv kan. Terwijl die stad niet meer is wat het is geweest. Weer bent me naar Tel Aviv van? Want ik zei tegen Diana, ik wil weer. Ik ben ook met bedrijven, als je zegt van over bijverdiensten... ik ben ook met bedrijven en met organisaties naar Tel Aviv geweest. Dat kan ik ook niet te vaak doen. En dat is superleuk. Dan laat ik ze gewoon... Ja, dan geef ik ze een belevenis die je niet kan hebben. Nee, maar ik ben met Diana door Tel Aviv en we hebben in Jaffa gelogeerd. Prachtig. En dan echt heerlijke wijn daar en zo. En ik heb van Israël van overgehouden dat ik nu ook een citroenboom heb gekocht voor in de tuin. En die breng ik in de winter naar binnen, staat die op zolder. Ja. En dan heb ik hem nu... kijk, zet het op dat bord, Ruben. Ja. Ja, kijk, heeft een bordje. Heeft een bordje. Dit is fingerfood. Dit gaat niet op een bord. Hou een bord eronder. Oké, okay. Mag alleen heel even helpen. Je mag me heel even helpen, Ruben. Ja, wat moet ik doen? Dit even openhouden. Ja. Krijg jij die pizza erin, dan ga je lekker genieten. Okay, en dan kan je zo zeggen wat je ervan vond. Ga ik zo doen. Smakelijk eten, neem het bord mee, want dankjewel. Anders maak je overal een puin. Maar wat die meneer zegt, ik vind echt dat mensen die... mensen moeten zeggen wat ze willen, hoor. Maar als ze zeggen van, weet je, wat een bullshit vegan en... Dat is echt als klimaatontkenners. Ja. Is dat Edwin Claes die hangt? Vraag of hij Edwin Claes is. Vraag even, ja. Nee, maar want we gaan het volgende uur gaan we naar Bellers. Ja, dus ik weet nog niet. Als het Edwin Claes zet ik hem nu, want die was vorige week in de uitzending. Maar als het die Edwin niet is, dan wacht hij wel tot het na 1 uur is. Maar goed, wat ik wil nog met... Is er nog iets? Ik wil nog een aantal dingen. Dus je gaat blijven doen... Nog een uur, toch? Nee, ik wil een paar dingen vragen. Dus je gaat blijven werken als journalist, reporter voor BNR. Je gaat blijven muziek maken. Je gaat blijven koken. Nee, ben je gestopt met muziek? Ik doe het niet meer professioneel, nee. Nee? Helemaal gestopt? Maar mijn probleem is dat ik geen goede stem heb. Ik kan wel zuiver zingen, maar ik heb geen mooie stem. Ja. Dus ik ben altijd afhankelijk van anderen. Ja. Dus ik heb lang in een band gezeten waar ik wel liedjes schreef. Ja. Maar niet de zanger was. Ja. Maar je speelt toch gitaar? Ik ben multi-instrumentalist. Ik speel namelijk elk instrument zo ongelooflijk slecht... dat ik. Maar ik begrijp wel hoe je muziek moet maken. Dus ik heb gewoon de finesse niet in mijn vingers om een mooie solo te spelen. En dan gewoon niet goed genoeg. Maar ik kan wel harmonium en piano en gitaar. En, okay, en maar, alles een beetje spelen. Maar je bent gestopt met muziek spelen. Elke keer als mensen dachten van, oh, nou, hij kan het. Dan ging ik snel naar een ander instrument. Zodat mensen dachten van, oh, hij is een multi-instrumentalist. Maar eigenlijk kan ik helemaal niks. Nee, maar goed. Maar dus je gaat. Want ik vind het wel zo leuk. Ik heb moeite. Want kijk, ik wil dus dat pop-up restaurant al jaren beginnen. En nu ga ik waarschijnlijk een zaak beginnen. Ik zag een horecaplek en niemand wil het huren en durft niet. Ik dacht, nou, ik heb toch geen moeite te doen met mijn leven. En toen dacht ik, dan ga ik dat doen. Maar dan kan ik niet 20 dingen tegelijk doen. Weet je, jij doet 3-4 dingen tegelijk. Je bent tv-kok, je bent reporter, je doet die keukenworkshop. Je gaat naar Israël, je gaat Tel Aviv die rondreist. Dus je doet zoveel verschillende dingen. Ja, nou, maar dat houdt het leven heel erg leuk. Jij zegt, wat ga je doen? Ik heb geen idee. Ik zie wel wat mijn pad wordt. Misschien word ik wel dichter. Of darter. Ik heb geen idee. Ik ben 59, ik zal beachbom worden. Dat was mijn laatste project. Dat ik een strandtent zou beginnen ergens. Maar dan mis ik mijn kleinkinderen te veel. We hebben al een uur volgeluld. We gaan naar het nieuws van 1 uur. En daarna gaan we verder met de geweldige... We gaan proberen het tweede uur net zo leuk te maken. TLV-schrijver Giga Alkran. Tot zo. NPO Radio 1. 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van een vulkaanuitbarsting in het oosten van Congo is opgelopen tot zeker 15. 9 van de doden vielen door een verkeersongeluk, terwijl mensen probeerden te vluchten voor de lavastroom. Autoriteiten vrezen dat het aantal slachtoffers flink hoger ligt. Volgens UNICEF is bijvoorbeeld van 170 kinderen niet bekend waar ze zijn. Duizenden mensen zijn uit de miljoenenstad Goma gevlucht. De lavastroom kwam uiteindelijk vlak voor Goma tot stilstand. Iets verderop is er veel schade. In dorpen rond de vulkaan werden 500 huizen verwoest, net als een belangrijke weg. Justitie in België roept de voortvluchtige militair Jurgen Konings op contact op te nemen met iemand die hij vertrouwt. Een federaal procureur deed die oproep op de Vlaamse televisie. Er wordt al bijna een week naar Konings gezocht, omdat hij mogelijk zwaar bewapend is. Ook heeft hij een afscheidsbrief geschreven waarin hij suggereert geweld te gaan gebruiken tegen de overheid en virologen. De oproep van justitie lijkt bedoeld om de zaak zonder geweld tot een goed einde te brengen. De procureur wees erop dat er nog geen slachtoffers zijn gevallen en dat justitie de veiligheid van iedereen en dus ook van Konings zelf wil garanderen. In Nijmegen hebben duizenden mensen feest gevierd vanwege de promotie van NEC naar de Eredivisie. Dat gebeurde bij het Goffertstadion, waar de fans de spelersbus van NEC hadden opgewacht na de zege in Breda. Vanwege de coronaregels was een feest niet toegestaan, maar burgemeester Bruls gaf de fans de ruimte. Het is iedereen even gegund, zei hij. Bruls ging ervan uit dat de supporters het niet te bond zouden maken en dat ze snel weer naar huis zouden gaan. Het weer. Er trekken buien over het land. Tegen de ochtend gaat het vanuit het westen langduriger regenen. Minima vannacht rond 10 graden. De dag begint grijs en druilerig. Later breekt de zon door, maar in het westen kunnen felle buien ontstaan. Het wordt 13 tot 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig en fris, met soms een stevige wind. Later in de week wordt het vaker droog en wat zachter. Dit was het NOS Journaal. Het is maandag 24 mei 2021. Het is 1:02. Welkom bij het laatste uur van de 276e aflevering van Zwarte Piet Praat. Uw gast is Jigal. Hoe moet ik het nou zeggen? Je zegt de hele tijd fout, maar. Ja, maar hoe zeg je het? Jigal. Jigal, maar wat zeg je dan? Nee, niet Jigal. Jigal, oké. Okay. Uw gast is Jigal Kan. Hij de multipoot. Hij kan koken, hij kan schrijven. Hij heeft het kookboek TLV, Tel Aviv, geschreven. En TLV, de culinaire stad. Dus ik ga ze beide vanavond nu bij hem kopen. Techniek wordt gedaan door Ben Wallig. En Ben zit daar en hij kan niet van de wijn drinken. Hij kan niet lekker eten. Maar Kiertje, oké, je gaat wel die pindatjes eten. Dit zijn geen pindatjes, maar ik heb hele lekkere... Proef maar, dit zijn Pul Biber amandeltjes. Vertel. Je moet een paar tegelijk in je mond doen, dan proef je het echt goed. Terwijl ik nu pizza maak, voor wie maakt deze voor pizza? Voor de Kiertje. Voor Kiertje. Maar je hebt dus pindatjes, die heb je er nog hulsel overheen gedaan. Ik heb ze eerst in de oven... lekkere... Amandelpitjes. De amandelen heb ik mooi kom niet wat woord. Wat is het? Geroosterd in de oven. Geroosterd, dat is het. In de oven. Daarna heb ik een karamel gemaakt in de pan. Daar gaan ze doorheen, samen met tijm. Ja, want die karamel heeft iets aparts erin. Zout. Pul Biber. Pul Biber is een fantastische... Dat moet je echt een keer kopen bij de Turk of bij de Marokkaan. Komt uit Turkije. Het is een hele lichte rode pepersoort die ze... die ze droge en mm-hmm. bijna gerookte smaak hebben. Bijna een beetje dropachtig. Ja. En hij is, juist omdat hij niet zo heel scherp is, heeft hij heel veel smaak. En een beetje zout. Ja, zout proef ik. Mm. Lekker, hè? Ik ben niet zo van de nootjes, maar deze is lekker. Maar ik ben niet van het snoepen, dus ik eet... Dat soort dingen. Maar goed, dus Ben Wallig is de technicus, regieassistent is de revisitaldienst. Vrouw Kirti is mee. En daar maakt Jigal nu het laatste pita broodje voor. Het laatste pita, sorry, ik mag niet zeggen. De laatste aubergine pita, want pita betekent brood. U kunt twitteren via apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Priet Praat. U kunt reageren via de Radio 1-app. Het e-mailadres is zwartepietpraat@pownet.tv. Niet naar het Radio 1-mailadres sturen, die lezen we niet. En u kunt bellen op 0800-1121... En ik merk, luisteraars, ik moet eerlijk toegeven... het is heel moeilijk om te presenteren als je steeds iets in je mond hebt gegeten... of als je die wijn hebt gedronken, want die wijn... Jij zegt dat die wijn niet zo zwaar is, maar ik ben niet... Ik weet niet, maar ik vind hem wel een beetje dronken. Anders weet ik niet. Wie heeft de omslag van het boek ontworpen, vraagt de presentatrice van vorige week, Katja Zwart. Wie heeft die omslag van het boek ontworpen? Ik. Echt waar? Ja, nou ja, samen met... Samen met de ontwerper, de designer van het boek. Maar ik vond het een heel mooi idee. Tel Aviv is een stad met ongelooflijk veel graffiti. Ja, en veel kleuren. Maar geen graffiti van Mozes was hier. Ja. Maar prachtige kunstwerken. Echt hele mooie kunstwerken. En ik dacht, het is heel mooi om die letters TLV... dan een graffiti te laten zijn. Okay. Dus ik heb daar een hele mooie graffiti gefotografeerd. En... nu in de laatste druk zijn die letters ook uitgesneden. En als je hem open doet, zie je de graffiti in zijn totaliteit. Ja, dat is mee, ja. Dus en het leuke is, ik heb die graffiti-artiest opgespoord. Die was eerst een beetje zo van, oh, nou, je gebruikt dat zonder me te vragen. Ik zeg, ja, gast, je maakt het in de openbare ruimte. Als ik de Eiffeltoren fotografeer, hoef ik meneer Eiffel toch ook geen toestemming te vragen. Maar ik heb hem uiteindelijk gevraagd of hij speciaal voor mijn volgende vegan boek een graffiti wilde maken. Dat heeft hij gedaan. We hebben dat ook vanaf het begin gefotografeerd. Een waanzinnige graffiti met zijn monstertjes en die eten rauwe... chilipepers op en dat wordt de voorkant van mijn volgende boek. Ga even deze pita brengen naar de... Nee, Kirti komt het halen. Kirti, als ik je was, zou ik een bord eronder zetten, hoor. Nee, hou nou op met het bord. Ja, de Kirti zet een bord eronder, want anders maak je die hele studio staaf smerig. Kirti, dit ben ik vergeten. Nog. Nee, Kirti, moet nog een beetje dat erop zetten. Ja. Nou, Kirti, serieus, zie waarom het goed is dat Kirti grapjes heeft gemaakt. We gaan naar bellers en voor de bellers moet je die koptelefoon wel opzetten, als je wil. Want dan hoor je ze... weet je, we beginnen met Edwin, want die is echt het langst aan de lijn. Dus gooi Edwin op lijn 1 maar erin, alsjeblieft, Ben. Goedenacht, Edwin. Goedenacht. Zeg het maar. Leila, tof, als ik het goed heb. Wat zei je? Heel goed. Leila, tof, als ik het goed heb. Ja. Ik kwam weer helemaal in Tel Aviv als ik dit allemaal zou horen. Nou, dat is ongeveer het grootste compliment dat je me kan geven. En gewoon helemaal geweldig. Ja, maar ja, je bent er natuurlijk ook al lang niet geweest door corona. Nee, ik ben er sowieso al lang niet. Ik ben in 89, 90 daar geweest. En als ik mijn kennissen zie, dan is het alleen maar eten, alles op de foto. En er kan niet genoeg eten zijn. Dat is gewoon geweldig. Maar dat is wel heel grappig dat je dat zegt. Want Tel Aviv is in een jaar of 25 van een ongelofelijke vervelende Oostblokstad veranderd in de beste stad op aarde. Maar in de jaren... eind jaren 80, begin jaren 90 was Tel Aviv een grauwe stad... waar de mensen chagrijnig waren, waar de gebouwen lelijk waren... waar een fatsoenlijke maaltijd minder waarschijnlijk was... dan vrede in het hele Midden-Oosten. Waar de beste maaltijd, als je daar op vakantie ging... de beste maaltijd was de vliegtuigmaaltijd. En in 25 jaar is die stad veranderd in het paradijs op aarde. Maar als jij voor het laatst bent geweest, begin jaren 90... dan moet je echt als de wiede weer gaan terug naar Tel Aviv, man. Ik vind dat word ik ook sowieso zeker. Maar Edwin, ik vind Tel Aviv een betere versie van Miami Beach. Dus, Ik heb het gevoel wat je in Miami hebt, weet je wel. Dan heb je de beach. En als je even doorloopt, kom je. Maar hier is het zakencentrum op nog geen... 100 meter van het strand. Dus je streekt het strand over, heb je wat van de... En daarna kom je bij die markt waar hij het over heeft. Dus ik vind dat daar het leven, dus het leven van een zakenstad met het strand. En dat heb je in Miami ook. En weet je welke stad dat ook een beetje heeft? Barcelona. Het heeft ook een beetje wat je bij Barcelona hebt. Hè? Dat ding. Ja, dus, het heeft iets van Barcelona, het heeft iets van New York. Maar Miami. Het is vooral, en dat hebben we nog niet benoemd... Het is een hele vrolijke stad. Het is elke... Ik wil daar zo wel een verhaal over vertellen als dat goed is. Nou ja, de allereerste keer dat ik naar... Ik hoor ze kraken. Zijn toch wel lekker, toch? Die nootjes. Mm-hmm. De allereerste les die ik op de Joodse middelbare school had... was een proefles. Dat was een les Hebreeuws. En we stonden daar voor het bord. Of de leraar stond voor het bord. En die gaf alle leerlingen... We waren voor het eerst op de middelbare school. Het was een proefles. Die zei, weten jullie een woord in het Hebreeuws? Ja hoor, daar gingen de vingers op omhoog. Abba, vader, heel goed. Shalom. Nou ja, zo werd het, dat bord kwam helemaal vol. Iemand zei, toda. Dat betekent dankjewel. En iemand zei, bewakasha, alsjeblieft. Nou, dat hele bord stond vol. En op een gegeven moment draaide die leraar zich om. Die keek zo naar de woorden, een beetje theatraal. En met een gespeelde woede, met zijn krijtje, haalde die twee woorden door. Dat waren toda en bewakasha. Dank je wel en alsjeblieft. Dat gebruiken ze niet in Israël. En okay. Zo was het. Zo was het in die tijd. We hebben het over 1986. Men zei niet dank je wel of alsjeblieft. Als je vroeg in de winkel, hebben jullie nog dit of dit? Dan deden ze het als het nee was. En dan werd je weggekeken. Vriendelijkheid, daar was helemaal geen tijd en geen ruimte voor. Nu, als ik in Tel Aviv ben geweest en ik keer terug naar Amsterdam... Het eerste wat me opvalt op Schiphol is, de koude onbeschoftheid van mensen, de onvriendelijkheid. Terwijl in Tel Aviv is het is vrolijk, het is leuk en inclusief, hè? Want dat weten heel veel mensen niet. En zeker nu met wat er weer is gebeurd. Maar Tel Aviv, gay capital of the world. Het heeft 25%, 1/4 van de stad is gay. Maar in Jaffa is 1/3 van de bevolking is moslim, is Arabisch. Die zitten, die delen scholen, die delen wijken. Maar Tel Aviv heb je ook minder van die orthodoxe Joden. In Jeruzalem heb ik allerlei ruzie tussen die orthodoxe en liberale Joden. Het is het tegenovergestelde van Jeruzalem. Jeruzalem en Tel Aviv liggen 60 kilometer van elkaar. In een uurtje ben je er. Ja. En je gaat echt van, wat mij betreft, van de hemel naar de hel. Als ik terugkom uit Jeruzalem in Tel Aviv, dan valt er een last van mijn schouders. Echt, als ik zodra ik Rothschild, de straat waar we een appartement hebben, oprij. Heb je appartement in? Mijn ouders hebben een appartement. Oh, je wonen je ouders nu in Tel Aviv? Die hebben daar, die zijn nu door corona ook al meer dan een jaar niet in hun eigen huis geweest. Maar zodra ik daar binnen rijd, dan valt er een last van mijn schouders. Ik vind Tel Aviv ook fantastisch, hoor. Ik moet je zeggen, ik vind Tel Aviv, ik vind Jeruzalem, maar ik heb in Jeruzalem verrukkelijke Timon gegeten. En wat ik ook, wat ik dus leuk vind is. Het is een bruis. Maar ik sprak met de inwoner van Tel Aviv, Edwin. En die zei, weet je, wij leven op de orkaan. We weten dat we morgen dood kunnen gaan. Dus we neuken zoveel als we kunnen. We vreten zo dingen mogelijk. De echtelijke trouw is in Tel Aviv ook niet heel erg hoog, hè? Nou, ik moet nou zeggen, als ik die foto's zie van een vriendin van mij... Het is altijd gezellig, altijd feest. Het is, ik weet niet, het heeft wel wat. Ja, want ze kunnen morgen doodgaan, dus ze moeten nu leven. Ja, nou, dat zeggen ze ook, hoor. Want ik heb van de week nog met het aan de telefoon gehangen naar die bombardementen. Dus echt, we moeten genieten van elk moment dat we vrede hebben hier ook. En dat doen ze ook. En dat is het mooie. Ik moet wel zeggen, Jigal, door die nootjes wordt die wijn minder lekker. Hij is minder goed te combineren met deze... Die heb ik niet meegenomen voor de combinatie met de wijn. Maar jij zei dat je maar één glas wilde. Dus ik dacht, in de tweede uur is dat glas al lang op. Wist ik wel dat je toch ging bijschenken. Ja, dit is mijn tweede glas. Je mag per uur één glas. Maar er is over nagedacht, wil ik maar zeggen. Ja, maar ik wil zeggen, het klopt toch dat die wijn niet zo goed smaakt met deze noot. Want nee, jij drinkt die wijn met die noot. Kijk, dit zijn scherpe nootjes en zoet. En als er twee dingen zijn scherp, zou wel kunnen, maar die zoetigheid niet. Nee. Nee, dus die zoetigheid past niet bij deze wijn. Dus als je die nootjes neemt, moet je niet doen. Had je nog wat, Edwin? Of mag ik naar de volgende bellen? Nee, gaan jullie gezellig naar de volgende bellen. Ja, nou, ik ga gezellig met... Hey, Edwin, Laila Tof, jongen. Wat betekent Laila Tof? Goede nacht. Oh, Laila Tof. Ik dacht Laila, dat de naam Laila, ik ken dacht je? Ik dacht dat het meisje Laila erg tof was. Dus daarom dacht nee, ik... Ja, maar eigenlijk had je het wel kunnen weten. Want Laila is een bekende naam, betekent nacht. En Tof betekent... Oh, is Laila. Oh, Laila. Oh, Laila. Ik heb de Jasper op lijn 2. Ik ga niet zingen, maar ze is een heel mooi liedje. Hallo, Chico. Hallo, Prem. Hey, pita broodjes. Nee, het is pita. Ik maak een fout. Want pita... Jasper. Pita betekent brood, dus ik maak de fout. Ik mag niet meer zeggen pita brood. Het is net zoals je zegt, die roti brood. Dubbel op, gewoon alleen pita. Alleen pita, ja. Ga je gang. Nou goed, ik haal die broodjes. Nou, ja, wat mag ik nog zeggen eigenlijk? Je mag alles zeggen, joh. Je weet hoe Prem is. Kom. Ja, nou, die broodjes worden vaak bij de supermarkt in zo'n vacuüm pakje verkocht. Bordkarton. Waar kan je nou eigenlijk echte pure pita broodjes halen? Nou, dat is ontzettend moeilijk als je niet in Amsterdam woont. En ik weet niet waar je woont. In Amsterdam-West. Nou, dan heb ik een geheim adresje voor je. Ik ben er vanavond na sluitingstijd. Maar dat is omdat ik daar speciale behandelingen heb. Maar ben ik nog even langs geweest om de pita's te halen. Want wat waren ze zacht, hè, Prem? Ze waren verrukkelijk. Voor iedereen die in Amsterdam woont, ga ik jullie nu vertellen. In de Albert Cuypstraat, en dan niet het marktgedeelte, maar het gedeelte daarvoor, daar zit een filiaal van Maos. Een heel klein, nietig filiaaltje van Maos. Maar daarachter, Maos is een falafelboer. Daarachterin is de pita-fabriek van alle filialen van Maos en fatsoenlijke Midden-Oosterse restaurants in Nederland. Ah. En als je daarheen gaat, het staat ook niet op de kaart, maar als je gewoon vraagt naar pita's, dan krijg je een zak met 5 pita's mee. En als je 's avonds komt, dan heb je kans dat ze net uit de machine zijn gerold, dat ze nog bol staan van de hitte. Nou, dan moet je 2 zakken kopen, want die ene zak die heb je op als je thuis bent. Maar ik kan niet bij de Mokro bakkerij. Nou ja, daar kom je in ieder geval beter uit dan bij de Turk of de Marokkaan dan bij de supermarkt. Wat je ook kan doen als je een pas hebt voor de groothandel, bijvoorbeeld bij de Sligo, daar verkopen ze pita's van het merk Neni. Niet te verwarren met een restaurant in Amsterdam. En dat is een Israëlische bakkerij met een fabriek volgens mij in Limburg ook. En daar ga ik naartoe. Die zijn best aardig. Maar je kan het toch liever zelf maken, de pita? Dat is het beste. Ja. En er komt in mijn nieuwe boek komt ook een recept voor pita. Ja, want ik ben nu bezig om... Ik heb nooit thuis leren koken. Dus en ik ben nu bezig met into pastei en deeg. En ik wil ook mijn eigen roti en brood. En ik heb dus ontdekt, want dat kneden... En dat kwam door... Kijk dat programma Chef op Netflix van John Favreau? Ik kijk heel weinig chefsprogramma's. Maar die is van John Favreau. Die is echt leuk. Dat is die regisseur. De filmregisseur. Maar dan is iemand daar zijn broodjes aan maken. En toen ben ik gesnapt. En nu maak ik dus, als je hem snijdt, zeg maar als een roti maakt. Ja. En je bakt hem droog. En je maakt die juiste. Want je moet zorgen dat hij niet verkleeft. Dus als je hem snijdt, dat hij open is van binnen. Ja. En dat trucje, dat is het moeilijkste van het maken, toch? Nee, dat is de magie. Het is altijd weer een verrassing als je ze in de oven of op de plaat, je kan het op verschillende manieren doen, legt. Of ze inderdaad omhoog komen of je oppoft. Ja. En dat doe je eigenlijk door gewoon heel veel vocht in het deeg te hebben. Ja. Daardoor ontstaat er stoom. En ik ben ook benieuwd, die mandjes, want ik zie de luisteraars, ik zie de cam. En dus zie ik dat die van die mandjes op. Nee, het is een stoom. Is waar de Chinezen ook in. Dat zijn de dimsum stoommandjes. Mandjes. En dat is heel atypisch. Ik heb dat geleerd van een pitaboer die dat als enige doet in Tel Aviv. En die roostert ze niet, maar die doet ze dus in de stoommandje. Zowel de aubergine die erin gaat als de pita. Waardoor die pita bijna een soort... hoe heet dat? Zo'n bun wordt. Ja, het wordt een soort bun. En wat hij ook doet, dat vocht, want dat meel van hem... Kijk, als die broodjes te droog zijn, dat trekt dat vocht... voor mij hoor. Dat trekt dat vocht niet goed erin. En deze is van binnen zacht. En daarom brak ik hem af, dat ik hem als een roti af... Ja, dat brak ik hem als die roti af. Want dan hij zuigt lekker erin, die vocht. En daarom, Jasper, was deze zo lekker. Omdat hij de smaak trekt ook in dat meel. Hè? Dat krijg je ook als je goede roti eet. Dan heb je vaak dat als die roti een beetje zacht is, dat hij dat vocht erin zijpelt. En dan kan je die roti dus gewoon eten zonder toespace. Want het socks into it. Ja, net zoals je een broodje kaas, een warm broodje kaas in chocomel kan dippen. Nou, zo een effect krijg je. Maar verrukkelijk, verrukkelijk. Nee, ik heb je verwoord het helemaal perfect. Dankjewel. Vanuit mijn eigen keuken. Ja. Wat is je eigen keuken? Ja, ik ben gek op aardappelpuree met Italiaanse kruiden, kurkuma, knoflook en stampen. En dat krijgt een hele lekkere bite. Ja. Samen met bijvoorbeeld kipdijtjes in oestersaus. Dat is echt. En met veel uitjes erbij. Dat is echt ook... Maar goed, we hebben het nu eigenlijk over de exotische hap. En ik moet ook zeggen... Nou, de exotische hap is tegenwoordig gewoon de Nederlandse hap, hè? Want nee, kijk, de aardappel komt ook uit Zuid-Amerika. En ja, maar... de pinda komt ook uit het buitenland. Dus ik bedoel, ja, ze zijn allemaal, het is allemaal exotisch. Ja, en op een gegeven moment, kijk, ik ben ook exotisch... maar ik ben inmiddels de upper Nederlander. Hoe zuidelijker je gaat. Uh-huh. Dat is... Kijk, als je in Noorwegen of in de Noordkaap bent... ja, er zijn een heel ander soort mensen dan in Noord-Afrika. En ja, ik laat de volgende beller. Oké, dankjewel Jasper, maar je was wel goed bezig. Dankjewel, doei. Oké, hey, mijn vriendje Victor. Ik ben benieuwd wat die te wouwen heeft. Of hij op deze... Dit zijn allemaal usual suspects. Allemaal nachtbrakers. Ja, allemaal usual suspects. En Victor is af en toe wel, af en toe niet. Ik weet niet afhankelijk van wat hij gegeten of gedronken heeft. Maar goed, Victor, goedenacht. Vrolijk Pinksteren. Prim. Maar Pinksteren is volgens mij geen Joods feest, toch? Nee, maar ik dacht, ik doe een beetje leuk, maar... Nou ja, met een beleving is je weer... De Joden erkennen Jezus niet, hè? Dus vandaar dat... In de eerste plaats zijn Joden niet zo snel beledigd. En in de tweede plaats heeft Pinkster een hele sterke Joodse connotatie. Oh, vertel. Ja, tuurlijk. Alles komt van de Joden af. Maar ik wil ik ga het je uitleggen, maar je wil niet weten, hè? Oh, jawel. Nou ja, in ieder geval, je hebt het Joodse feest Pesach. Ja, die ken ik. Pasen. Ja. Dat valt samen met Pasen. Oh. En je hebt het Joodse feest Shavuot, het wekenfeest, wanneer er... Waar die mensen allemaal dood... Waar al die mensen dood zijn gegaan toen ze het vierde Israël bij die berg? Nee, dat is weer iets anders. Okay. Maar dat is het feest waar herinnerd wordt dat de Torah, de Bijbel, is gegeven. Maar daartussenin zit altijd 7 keer 7 weken, 49 dagen. En dat is ook met Pasen en Pinksteren. Er zitten ook precies 7 weken tussen. En dat komt daar vandaan. Ja. En dat komt van de Kabbalah. Maar ik wou je even mijn complimenten maken. Dank je wel. Want ik vind je een ontzettend inspirerend genie. Nou, ik wil die zelf nog een beetje. Je verdiep je in diverse... zaken en daar ga je het ook tot op de bodem. Dus dat compliment wil ik je maken. Nou, dank je wel. Ja, en sterker nog aan Prem, vlees verlaagt de prestaties in bed. Hè? Dat is bewezen. Dus hij is zo'n vlees... Prem heeft dat vlees nodig om zichzelf een klein beetje af te zwakken, want anders is je zo'n beest in bed. Maar klopt dat vlees slecht is voor je libido? Vraag jij mij? Ik weet niks van eten en gezondheid. Iemand zei dat ik ook op de radio 1 heb. Ja, maar ik weet helemaal niks van eten en gezondheid. Ik hou me daar ook ver van. Ik word altijd heel immer van mensen. Als je vegetarisch wordt, dan is het beter voor je libido. Wat zeg jij? Als je vegetarisch wordt, dan is het heb je meer klaar. Ja. Vandaar dat India zo'n overbevolking heeft. Die neuken als konijnen, omdat ze natuurlijk allemaal vegetarisch zijn. Nou ja, hoe zit het in de islamitische landen? Daar vrieten ze allemaal rundvlees, maar daar heb je ook overbevolking. Maar weet je wat mijn vraag was? Want jouw gast is ook betrokken bij BNR... en jij was ook voorheen betrokken bij BNR. En dan vind ik het wel even de vraag aan jullie van... is het niet heel storend om de oorzaak van het conflict in het Midden-Oosten nu... omstreden te noemen als er woningen worden gejat van Palestijnen... terwijl in de oorlog werden de woningen gejat van Joden. En daar moeten wij heel treurig over zijn. Maar waren die huizen van Palestijnen of waren ze 2000 jaar geleden allemaal van Joden? En wat niemand in dat nieuws zegt, zijn het huur- of koopwoningen. Want als je huurwoningen hebt, dan ben je de eigenaar en je moet eruit... Ja, dat kan het. Ik kan je eruit trappen. Als het een koopwoning is en je wordt onteigend, is wat anders. Maar dat heb ik niet gehoord of het een koop- of een huurwoning is. Weet jij het? Ik weet het wel, maar... Oh, zijn het koop- of huurwoningen? Er bestaan voor mij ook geen taboes, hoor. Maar ik heb niet zo heel... Dus als het moet, dan moet het, hoor. Maar ik heb niet zoveel zin om heel lang over dat conflict te praten. Luister. Ik zal je uitleggen wat er is. Wat er is gebeurd, is dat er heel veel huurwoningen zijn geweest... waarvan van al tientallen jaren de Palestijnse autoriteit heeft gezegd... tegen de mensen, betaal geen huur. Want als je huur betaalt aan de Joden, dan erken je dat het hun huizen zijn. En op een gegeven moment zijn er, daardoor hadden ze helemaal geen rechten, zijn er heel veel Palestijnen, Arabieren geweest, die hebben gezegd, ja, maar wij willen huur betalen, want op dit moment hebben we niks. Die zijn, de Palestijnse autoriteit heeft ze verboden dat te doen, en met druk gezegd, jullie mogen dat niet doen. En uiteindelijk wonen daar dus mensen die al tientallen jaren geen huur hebben betaald. Dat is een zaak geworden. En het Hoge Gerechtshof, wat een ongelooflijk progressief Hoge Gerechtshof in Israël is, om een voorbeeld te geven, hebben meerdere ministers en presidenten tientallen jaren in de gevangenis gezeten omdat ze verkeerde dingen deden. Het is echt, of je nou hoog of laag bent, rechts of links, het recht zal zegevieren daar. In ieder geval de Hoge Gerechtshof. En die hebben gezegd, ja, we kunnen niks anders doen dan deze huizen onteigenen. Zoals het in Nederland ook gebeurt als je je huur niet betaalt. En het gaat om 4 huizen. Hè? En dat is helemaal uit. Dat is een vonk geweest, dat is gebruikt. Heel veel dingen daar zijn niet wat je denkt dat het is. Het is, we krijgen hier de informatie altijd heel oppervlakkig. Het wordt gebracht, met alle respect, door correspondenten die voor het eerst een correspondentschap hebben, die misschien een maand lang hebben gelezen wat er de afgelopen 50, 60 jaar is gebeurd. En met heel weinig kennis daar de verhalen vertellen. Wat ik niet... Digal. Ja. Jij kan met je hand op je hart beweren dat hier alleen maar een hoax is veroorzaakt met betrekking tot het onteigenen van woningen. Dat is niet onteigenen. Nee, wacht even, Victor, je luistert nee, niet. Hou even je mond, Prem! Hallo? Hou even je mond! Hallo, gaat het nog, Victor? Moet je niet opgenomen worden? Van, moet je niet in het een essentiële vraag. Een essentiële vraag volgens jou. Maar is het voor mijn luisteraars een essentiële vraag? En Victor, ik wil even zeggen, het was geen onteigening, maar het was een ontruiming wegens uw schuld. Vroeg ik. Ja, maar dit programma heet Zwarte Priet Praat. Een zwarte die uit zijn nek leert. Gelul in de ruimte. Ja. Als je zo doorgaat. Ja, en daarom, Gikal, en daarom, bel, jij iedere, daarom bel jij iedere week op, omdat dit het enige programma is waar, waar idioten als jij... Je wordt echt irritant, hè, nou. Okay. Je wordt nou echt irritant. Dit is het enige programma waar idioten als jij alle ruimte kreeg om ongenuanceerd uit je nek te... De grootste idioot ben jij, Prem. Dat weet je toch? Mag ik die vraag even beantwoorden? Dan kunnen we het gesprek afsluiten. Waarom mensen luisteren? Dit is... Ja, maar ik vind het niet leuk. En ik sta centraal vandaag. Nou, dit is zo goed voor mijn luisters. Ja, dat zal wel. Hoe heet je ook weer? Sorry. Victor. Victor. Victor, ik kan helemaal niks met mijn hand op mijn hart. Kijk, wat ik jou probeer te zeggen is dat het nooit precies zo is als je... Ja, maar dat nee, laat me. Wacht even, je wil mijn antwoord weten. Net nieuws. Oké. Als jij hey, gast, ik wil je antwoord geven, dan moet je luisteren. Anders vraag ik aan Prem om het even te stoppen. Nee, maar daar heb ik helemaal geen zin in, omdat je tegen me gaat gillen. Ik ken je niet, je stelt me een vraag en dan wil ik die antwoorden. Jij zegt dag, Victor. Ja, geef maar antwoord wat je nog wil zeggen, want hij schreeuwde inderdaad tegen. Jij mag tegen mij schreeuwen. Nee, ja, maar dat, ben je klaar? Daar hou ik echt helemaal niet van. Heb je nog behoefte om iets te zeggen? Of ja, nee, wat ik wil zeggen is dat het is niet zwart-wit. Ik ben niet pro-Israël. Ik ben niet pro-Palestijns. Het is weer heel gemakkelijk om te zeggen, de waarheid ligt in het midden. Het is alleen heel vaak, dingen zijn niet helemaal zoals je denkt. Zeker niet in het Midden-Oosten. En het is een ongelooflijk moeilijke materie. Ja. En wat ik wel weet is dat Israël een democratie is waar de helft van de bevolking de regering haat. En de andere helft ze kiest. Ja. Ja. En waar heel veel dingen zijn waar ik heel trots op ben en waar ook heel veel dingen zijn waar ik me voor schaam. Maar het is de enige democratie in dat hele gebied. Gooi Noël op lijn 2 maar erin alsjeblieft, Ben. Hey, hallo, hoe is het? Ah, wat lekker weer. Gewoon een vrolijke, lieve stem. Hoe gaat het? Ja, het gaat prima. Met jou, hoe heet je? Noël Lonen. Dag Noël, wat wil je vragen? Wil je wat vragen aan mij of aan Prem? Ik vind Radio 1 hartstikke goed. Okay. Noël is dus een stand-up comedian die dat nieuwe materiaal steeds hier uitprobeert. En dan denkt, ik ga met mijn nieuwste typetje stem praten. Maar is er nog iets wat je wil vragen of melden? Nou, ik ga morgen echt een leuke Pinksterdag van maken. Oké, dankjewel, doeg. Oké, gooi Aniek maar. Heeft Aniek al een lijn? Nee? Oké, dan gaan we eerst naar mevrouw Tijleman. Oh, mevrouw Tijleman op lijn 2. Dag mevrouw Telemann, dat is lang geleden. Dat is zeker lang geleden. Maar ik ben 86 en ik lig in bed en ik krijg de neiging om te rennen naar de keuken. Na dat verhaal over de rotties en al die pita-toestanden. Het is weer heerlijk als gewoonlijk. Maar wat houdt u tegen? Doe het! Ik ben al dik genoeg. Maar mevrouw Telemann... Ja, nou, maar u bent 86, wat maakt het uit? Ja, zo een pontje erbij of niet? Maar u komt, toch... Maar ik lig nou lekker te luisteren naar jullie. En daarna ga ik me vol... Oh, mevrouw Telemann, u moet uw radio even zachter zetten. Ik hoor mezelf terug. Oké. Ja. Weet je wat het leuke is van haar? Ze kookt heel lekker. Dus ik wilde vragen of zij ook de broodjes zelf maakte ooit. Dus dat is eigenlijk wat ik haar ga vragen. Want ze kan echt heel lekker koken. Hoeveel van deze usual suspects heb je? Ze hangen allemaal aan de lijn. Zo beter? Ja, mevrouw Telemann. U maakt toch ook zelf uw meel en vroeger? Ja, ik maak zelf de roti. Maar die moet een nacht reizen, hè? Ja. En dan, maar dan als je die roti goed hebt, dat hij omhoog gaat. Wat dan? Dat is hetzelfde als bij die pita. Nou, en dan uitrollen. Dus als hij hoog opgekomen is, als hij de deeg goed gerezen is, bolletjes maken en dan die vulling hè, van die gele pezie. Of aardappelen. Of aardappelen, maar met basala en knoflook. Ja. En dan de roti vulling en dan uitrollen. En dan op een speciale plaat daarvoor bakken. Weet u wat ik mooi vond in Tel Aviv? Dan hebben ze dus dat deeg zelf, maar dan draaien ze die pan, zeg maar, als het ware om. En dan zetten ze van de binnenkant vuur. En dan zetten ze aan de buitenkant van die pan, dus de buitenkant, zetten ze die roti erop. En dat verkopen ze daar op straat heerlijk. Heerlijk. Dan krijg je dus ik moet naar Tel Aviv. U moet echt, moet echt naar Tel Aviv. Als u het kan, u moet met uw zoon zeggen... kom, breng me nog naar Tel Aviv. Het is echt ontzettend. Het is de moeite waard. Het is de stad die me na Wenen heeft. Het is, nou, ik denk dat Tel Aviv op één staat qua verrassing. Met Tel Aviv, Wenen heeft me verrast. En Edinburgh heeft me ook verrast. Dus... En ik moet eigenlijk terug naar mijn roots. Hè, want mijn meisjesnaam is Robles de Medina. Ja, u bent van Joodse afkomst. Robles de Medina. Ik ben van Joodse afkomst. Ja, de Medina betekent toch... van buiten de stad? Medina is land. Ja, dus de Robles de Medina is de Robles van het land. En je hebt Robles van de stad. Dit heb ik allemaal van Chantal Sisa geleerd. Ja, heel goed. In Nederland wordt echt de Medina, is het alles behalve Amsterdam. Ja. Het komt eigenlijk vanuit Spanje, hè? Portugal. Portugal. De Medina's zijn via dingen naar Portugal gegaan. Ja, vanuit Spanje zijn ze verbannen omdat ze niet katholiek wilden worden. Ja, klopt. Zijn ze verbannen naar Portugal en van daaruit... naar Nederland. Naar... Ja, mijn moeder is Cohen Parera. Ja, dat is van... Is ook een Maraan. Ja, mijn moeders kant is Da Costa en mijn vaders kant is Robles de Medina. Oh, dus u bent een volbloed Spaans-Portugese Jood. En in Suriname hadden we heel veel mensen zoals de Medina en dingen, de Mesquita. En die waren allemaal Joodse ooms en tantes van me. Maar mevrouw Telemann, ik moet naar Wilbert Stuifbergen. Die wil het hebben over de kindertjes. Doei, dank u wel. Luisteraars, terwijl iedereen tegen mij zit te klagen hoe het in hemelsnaam kan. En ik kreeg oproepen dat we Israël moeten boycotten. Ondertussen kopen al deze mensen die mij oproepen sturen van boycott Israël. Kopen al jaren made in China. Lopen met Huawei-telefoons. En geven hele hebben en houden aan de Chinese dictaturen. Die gebruiken olie uit Belarus. En ik hoor ze hun background nu overdoen. Maar de enige man die met hart heeft voor Chinezen die niet op hem lijken. En die uitgemoord worden en het al jaren schreeuwt. En helaas, jullie Nederlanders luisteren niet naar hem. Maar hier is hij dan. Wilbert Stuifbergen, de enige strijder voor de onderdrukte mensen in China. Hey, goedenacht, luisteraars. Zo straks vliegen twee boemerangs door de ether. Dus let op als u Israëli of Chinees bent. Wij beginnen met het bericht dat China in de Veiligheidsraad van plan was om steun uit te spreken voor een twee-staten-oplossing bij de oorlog tussen Israël en de Palestijnen. China wil duidelijk als mediator een wit voetje halen in de internationale diplomatieke wereld. even Daan Reg bij de Oeigoeren. De staat Israël werd in 1948 uitgeroepen. En bij die geboorte maakten de Zionisten deze W-fout. Er werden namelijk letterlijk hele volksstammen Palestijnen verdreven, vermoord en gedeporteerd naar gebieden elders. Er werd niet getreurd om een dode Palestijn meer of minder. Alles voor een veilige, etnisch gezuiverde staat voor de Joden. David Ben Gurion wilde zo meer mogelijk Palestijnen om een grotere eenheid te vormen. De Joden deden hierbij dunnetjes over wat hen zelf onder Nazi-Duitsland overkwam. Zeer recent leidde die nog steeds voortdurende ontvolkingspolitiek der Israëli's tot het oordeel van Human Rights Watch dat Israël in feite aan apartheid doet. Net als de Joden onder Hitler creëren ze de Israëli's ghetto's voor een ander volk. Zie Gaza voor de Palestijnen. Er was tot voor kort de mythe dat er zo weinig verzet was onder de Europese Joden tegen Hitler. Die bleek er veel meer te zijn geweest. Steeds meer feiten komen boven water. Zo is het ook met de Palestijnen. Die gingen ook niet met de armen over elkaar wachten. De deportaties door de Joden en de slagpartijen zoals in de vluchtelingenkampen Sabra en Shatila in 1982 leidden tot allerlei acties. Waaronder die tijdens de Olympische Spelen van 1972 in München een der meest in het oog springende was. Er is nu tijdelijk een wapenstilstand. Maar de deportaties door de Israëli's, zoals in Oost-Jeruzalem, gaat men daarmee door. Zolang Israël volhardt in deze apartheidspolitiek, blijven ze reacties uitlokken. En krijgen ze de boemerang van de nazi-vervolging terug. Deze zogenaamd enige democratische staat in het Midden-Oosten. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, hij wilde dus in de VN-veiligheidsraad het oude plan van een twee-staten-oplossing voorstellen. Eén voor Israël en één voor de Palestijnen. Maar dan zijn de Chinese communisten wel erg kort van memorie, als het op hun eigen Palestijnen aankomt. Begon de oorlog tussen Israël en de Palestijnen in 1948. China bezette in 1949 het land van de Oeigoeren, Oost-Turkestan, en gaf het de Chinese naam Xinjiang. Veel Oeigoeren willen een eigen staat. China dreef niet 1 miljoen, maar ongeveer 8 miljoen Oeigoeren door de concentratiekampen, volgens de laatste berekeningen van Adrian Sens, die zich daarbij baseert op officiële Chinese overheidsbronnen. Hoeveel van die 8 miljoen er nog leven? Mao mag het zeggen. Maar dat is niet de enige groep Palestijnen in China, want er zijn ook de Tibetanen. Ook zij woonden in feite in een eigen staat. Maar Tibet werd in 1949 bezet door de communisten van Mao. Onder de Tibetanen vielen er sindsdien vermoedelijk 1,3 miljoen doden. Een verouderd cijfer, want van ongeveer 10 jaar terug. Ook Tibetanen worden massaal als slaven ingezet. Wij komen er in Nederland steeds meer achter dat Chinese slavernijproducten, zie de zonnepanelen of de Oeigoerse haren, verscheept worden naar onze trotse handelsnatie met Mainport Rotterdam. Rotterdam, reeds lang gecapituleerd voor de Chinese naties. Hallo, Eurovisie Songfestival. Eurovisie. Havenstad Rotterdam bedoelt natuurlijk euro's, als in geld. Terug naar die andere hypocriet. China in de VN-veiligheidsraad. Zuid-Afrika werd vanwege de apartheid in de jaren 60 via die VN-veiligheidsraad geboycott op het gebied van goederen, wapens en er was ook een sportboycott. Die duurde van 1964 tot 1992. Al die jaren mochten Zuid-Afrikaanse atleten niet meedoen aan de Olympische Spelen. Ik ga op deze plaats niet oproepen tot een boycott van Israël vanwege hun apartheid. Nee, mijn doel is vanzelfsprekend China. Dat een mix is van apartheid en Shoah. Om die reden zou China door de wereld geboycott moeten worden. Op sportgebied geen spelen meer. Op wapengebied dus geen apparaten van Philips meer, waarmee gemoord wordt in de ziekenhuizen via transplantaties. En natuurlijk ook op economisch gebied. Zoveel als mogelijk is alle producten weren uit China. En om te beginnen in Rotterdam, waar China's bloedproducten binnenkomen. Een nieuw Nuremberg-tribunaal, maar dan voor China, zou moeten volgen. En daarop inhakend, binnenkort is er in Londen het Uyghur Tribunal van 4 tot met 7 juni. Dit tribunal behandelt alle misdaden gepleegd op de Oeigoeren tot nu toe. Vooral interessant voor journalisten om daar zelf naartoe te gaan. Er is nog een beperkt aantal kaarten. Of om het live via streaming te volgen. Ook voor u. Meer informatie via de site www.uyghurtribunal.com. Ik herhaal www.uyghurtribunal.com. En nu weer Rem. Oké, ja, luisteraars, terwijl Wilbert bezig was, liet ik een foto zien van mijn T-bone-steak in Jeruzalem. En toen was het volgens hem naar Juda, maar het heet Judale. Maar goed, zo praat je. Dat is het leuke van eten. Als je eenmaal erover begint te praten, weet je niet waar je moet stoppen. Doe maar in de uitzending Aniek op lijn 3. Ja, ik ben er. Goedenacht, Aniek. Ik praat vanavond al dat gedoe over eten en drinken. En ik vond het een geweldig idee, want ik was 2 dagen verder met wat gaan we nou weer allemaal kopen. Er is één probleem. Je had het net over de vliegrook. Maar dat is van oorsprong katholieke toko. Die zijn morgen dus gewoon nog dicht. Ik verstond het niet. Over wat heb je? Over welke toko heb je het? Vliegrook. Vliegrook? Oh ja, ja. Maar die zijn open geloof ik ook, tweede keer. Nee, die zijn dicht. Oh, die zijn dicht. Nou, dan ga je naar de Hanos of de Makro. Nee, maar een wachtje in een dag koop je dan overmorgen. Dat punt niet. Maar de Vliegrouw is uitgerekend morgen ook nog dicht. Oh, dus omdat de katholieke tent is, is het dicht? Ja. Ja, nou. Oké, die mededeling. En het is niet morgen, het is vandaag. Ik had daar nog een vraag over. Kijk, ik was leuk plaatsen naar al die recepturen. Want ik was per 2 dagen verder in mijn aankopen. Mm-hmm. En door al het gedoe van jullie op de radio. Ja. Ik ben opeens ergens tot halverwege juni, geloof ik, beland met goede ideeën. Goed zo. Maar dat is het leuke van koken. Het is heel creatief en het moedigt aan. Dus dat is heel slim van je. Toppie, ja. Aniek. Dank je wel voor de info en heb een fijne Pinksteren. Doei. Henk op lijn 2, die gaan we erin gooien. Goedenacht, ja. Henk. Hallo, Prem. Ik wil de pret niet bederven, hoor. En ik bel eigenlijk niet. Ik kwam er pas na ene in. En toen hoorde ik weer die psychiatrische patiënt aan de lijn. Ik heb ook aan jouw telefonist gevraagd van waarom... en jij moet eigenlijk ook korte metten mee maken. Want het is niet meer fijn. Jij denkt aan je luisteraars, maar, of aan de luistercijfers. Maar het is geen pretje om naar die mensen te luisteren. Ik was een maand lang afwezig. Ik heb echt een maand lang niet geluisterd. Na ene kwam ik weer die vreselijke Victor tegen. En ook jouw gast, Shalom meneer... die zei ook van usual suspects. Maar ik zei ook tegen de telefonist, is Ton zonder tong al geweest? Nee, Ton moet nog komen, die belt het is in. Toch verschrikkelijk dat jij ook, ja, zelfs jouw gasten vragen zich af van, heb je een lijstje? Nee. Kijk, ik word daar een beetje echt gewoon, echt, het is niet Pinkster, we moeten heel vriendelijk voor elkaar zijn, maar ik word hier gewoon echt helemaal gewoon krankzinnig maar van. Henk. Want we hebben niks aan die Victor, die moet gewoon naar een inrichting in de bossen, ergens bij Ede of bij Renkum. Of, nee, maar luister, Henk. Verder, Henk, heel dit, ver weg over, Henk, moet je ook gaan. Dit programma staat voor tolerantie. Nee. Tolerantie is tolerantie. Want ook jouw gast ergerde zich aan die gewoon krankzinnige man. Die zit te blaren. Die is gewoon gefrustreerd. Die heeft ook een paar goedkope biertjes op. Want dat kan voor mij niet veel goede wijn permitteren. Het zijn allemaal hele... De helft van jouw bellers zijn gewoon psychiatrische patiënten. Ja, sorry hoor. Echt, dat is zo. Maar die psychiatrische... Altijd dezelfde. Altijd dezelfde. Henk, waarom luister jij nog naar dit programma om kwart voor 2? Omdat ik gewoon overigens wel gewoon geïnformeerd wil worden. En jij bent misschien hele... Ik kwam pas na 1 binnen. Ik pes je maar een beetje. Maar ik moet je zeggen, ik vond de eerste uur ook leuker dan de tweede uur hoor. Ik vind het leuker om met Prem over de diepte in te gaan... en over mooie dingen te hebben dan... Nou, dan had u zich ook moeten voorbereiden. Want u weet, na het tweede uur is gewoon een krankzinnig uur. Ja. Dan krijgen we gewoon de halve psychiatrische inrichtingen komen dan binnen. Nee, maar ik wist het inmiddels ook wel, hoor. Maar toen ik ja zei, toen... Prem hing aan de telefoon, wil je het doen? En ik heb geleerd om ja te zeggen. Prem is een hele aardige man, maar die kan beter in een kroeg tegenkomen. En een goed gesprek voeren, 2 uur lang. Maar de tweede uur is kansloos. Dat is gewoon een kansloos uurtje. Ja, nee, ja, hij krijgt een heel klein stijf plassertje ervan. Omdat hij dan zijn luistercijfers gaan omhoog... door verzorgt al die gekkies. Maar klopt. Niemand zit met te wachten aan Ton zonder tong. Niemand zit met te wachten op Victor, want die man is gewoon een krankzinniger. Maar Henk, als jij nou nu ophangt, dan ga ik met Prem nog 15 minuten... Ja, nee, we hebben dan pech gehad, ga ik nog 15 minuten mooie radio met je maken. Versie even delen met ik ben het helemaal met je eens, maar zullen wij nog 15 minuten mooie radio maken? Mag ik even wat uitleggen? Hopelijk, maar dat is kans ook, denk ik. Want zometeen komt nog John met zijn piepstem. Die komt ook nog binnen. Hallo, met John. Het is verschrikkelijk, meneer. U zal nu de studio moeten verlaten en gewoon tabé moeten zeggen en bedankt en heerlijk Pinkster gaan vieren, maar niet naar deze open inrichting, open riola gaan luisteren. Maar Henk, Landvloer over de koekoeksnest, won een Oscar. Al die series, 12 Monkeys. Dus je moet wel beseffen, kijk, de kracht van dit programma is dat je deze mensen nooit op Radio 1 hoort. Jouw kracht. Dit is geen kracht meer, dit is gewoon lui, lekker land. Jij laat ze maar binnenkomen. Ook jouw telefonist moet ontslagen worden. Nee, want steeds maar weer die Victor aan de lijn krijgen. Wat heb je nou aan? Ook jouw gast wordt daardoor gewoon intellectueel beledigd. Het is gewoon een intellectuele belediging om naar zo'n man te moeten luisteren. Die moet naar een krankzinnige gesticht. Maar luister even, Henk. Stamtepeden, gelijk. Henk, mijn telefonisten ze hebben één opdracht. Ze mogen absoluut niet censureren. Nee, hij moet worden. Niet weer zo'n John met je hoge stemmetje. Die moet ook verwijderd worden. Vergoed van de radio. Ravies wil altijd filteren. Ik zeg, Ravies, dat mag niet. En die ga je niet allemaal ontslaan. Niet. Hij filtert totaal niet. Ik heb een maand niet geluisterd. En nu krijg ik weer die Victor. Ik word er gewoon helemaal... Ja, mijn Pinkster is verpest bijna. Hè? Het is waanzin. Maar goed, jouw gast wil verder praten over gerechten. Nee, waar gaat het over? Jingle begint nu echt te lachen. Hij geniet nu, hij heeft een glimlach op zijn gezicht. Hij snapt dat waar ging de uitzending over? Over Jiddische gerechten? Nee, hij heeft een boek geschreven, TLV. Recepten en verhalen uit Tel Aviv. Dat is het kookboek van het jaar in 2018 geworden. En heeft ook de culinaire stadschrift geschreven. En die is uitgekomen. De tweede druk is vlak voordat corona's was hij af. Dus die is nu uitgekomen. En het was gewoon omdat ik dat boek zei. We hebben heerlijk over eten. En heeft de pita gemaakt voor me met rode biet en ui en dingen. En ik heb een lekkere witte wijn uit de tijd van Jezus dronken ze die druif. Die heeft hij voor me gebracht. Dus het is één grote reclame voor Jigalkrant. Nou, hartstikke fijn. TLV, het boek, daar kan je op de site gaan. En je kan op Instagram op Jigalkrant en dan zoals J-I-G-A-L en dan krant. Zowel op Twitter of Instagram, maar ik zit niet op al die zieke dingen, dus ik weet het allemaal niet. Hij heeft genoeg reclame nu gekregen, dus ook prachtig. Maar hij moet maar even de twee uurtje doorkomen. Victor belt terug. Moet ik hem samen met jou in de uitzending? Dat nou, graag. Dan zou ik hem eens een keer de les willen lezen, ja. Hebben we een leenvree voor hem? Nee, we hebben Janus Moed. Nee. Hey, Janus Moed. Ja, Janus Moed. Hey, ik spreek je, Henk. Dank je wel. Oké, doei. Oké, is Janus er al? Is Janus klaar? Nou, hebben we leen voor Janus? Ja, geef Janus een leen. Wel, onze dichter komt er, dat weet je al. Grote vriend, heb je genoten van de gooi je er maar in? Heb je genoten van het Songfestival in Rotterdam en dat de rock and roll won? Ik heb er niet zo heel veel van gezien uiteindelijk, eigenlijk eerlijk, Prem. Brechtje heeft thuis wel gekeken en ik heb wel wat stukken gezien van de stukken tussendoor. Ik ben verliefd op het liedje van Frankrijk. Ja, die gozer uit Zwitserland, ja, ik krijg daar jeuk van. Iedereen zegt, ja, maar kan zo mooi zingen? Ja, gast, alsjeblieft. Nou goed, in ieder geval... Dames en heren, het is tijd voor mijn grote vriend uit Rotterdam. De schoonste dichter van het land. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Zeg me, wie kan het beste rijmen in dit land? En dan zegt de spiegel, dat is Johannes van Gogh uit Rotterdam... die wij allemaal kennen als Janus. Hilversum 1, we moeten praten. Ik zet hierbij mijn aluhoedje af. We moeten praten over schotels. In de ruimte onder water... UFO-nieuws is niet meer maf. In de afgelopen maanden is er ontzettend veel gelekt... over ongekend bizarre schepen door militaire camera's gezien... en nu ook echt op duidelijke video ontdekt. Er zijn onbekende voertuigen boven NAVO-nucleaire installaties blijven hangen. Deze voertuigen hebben met de kernwapens op afstand hebben ze kunnen uitschakelen... En als UFO mag je dus blijkbaar met kernwapens onbezoldigd stangen. Want als je sneller dan het geluid kan reizen zonder te knallen... word je blijkbaar op aarde niet gevangen. Ook worden er veel voertuigen gezien die lijken te komen uit de oceaan. En dat is een prima plek voor buitenaardse wezens. De zee is immers onbekender dan de maan. En ik zeg u, Hilversum, we moeten praten. Want we moeten dit ook in Nederland straks aan iemand over willen laten. Want wat weet dan de Nederlandse overheid over onaardse schepen? Welk geloofwaardig Kamerlid durft zich met deze vraag naar de interruptiemicrofoon te slepen? Is er een draaiboek? En wat doet dan Defensie? Gaan wij ook onze straaljagers achter schotels aansturen? En eigenlijk met welke intentie? En wie bij de Rijksoverheid krijgt daarover de regie? Stel dat Hugo de Schoenen het buitenhuisdossier moet gaan runnen. Er is nu zoveel bewijs voor het buitenhuisleven. Ik ben bang eigenlijk dat ik zelfs als UFO-nieuwsvolger Hugo erover niet zou geloven. Hilversum, er hangen lichten in de lucht, geruisloos. En er schieten schotels langs het ISS. Maar alsjeblieft, Hilversum, laten we meer over UFO's gaan praten. Want UFO-nieuws is niet meer maf. Ik zet ontzettend snel mijn aluhoedje af. Tot de volgende week, vriend. It's real, man. It's real, man. And they're out there. Yes, watch out. En voor je het weet zijn het ook nog moslim-UFO's. Oh, nee, man. Echt, nee. Hey. Och, Jezus. Oh, ja, nee. Vooral moet je... Pinksteren de naam van Jezus noemen. Dat gaat lekker. Oh, nee, dat gaat fantastisch. Erbij. Nu alleen nog Yahweh, daar hebben we iedereen gehad. Moslim-UFO's. Ja. Dat is toch wel geweldig eigenlijk, hoor. Er is een boekje, Waren de goden cosmonauten? Waarin mensen denken dat er cosmonauten hier op aarde zijn gekomen... en dat daarom al die goden afgebeeld worden met zo'n krans... omdat er cosmonauten ooit waren, dus ja. Ja, je doet alsof ik niet weet wat de Anunnaki zijn. Nee, dat komt wel goed, hoor. Oh, nee, jij weet alles, maar ik moet rekenen gewoon met mijn luisteraars... die uit de psychiatrische inrichting komen. Doei. Goeienacht, hè. Doei. Oké, aangeschoven. Ruben, hoe vond je het pita? Ja, ik vond het echt heel lekker. Ja, ik kan niets anders zeggen erover. Ja, maar jij bent ook alleen maar studentenvoer gewend. Dus nee, dat is heel... Hoe oud denk je dat ik ben? 21. 25. Oké, ja, nou ja. Ja. Ja, het is wel wat ouder. Ja, je weet verder niet. Maar goed, jij maakt focus waar je gewoon weer oude meuk moet gaan uitzenden. Daar over bezuiniging gesproken. Dan gaan ze zitten, moeten ze oude gesprekken weer gaan herhalen. En dan mag hij ze aardig. En vorige week draaide hij een liedje. Toen ging hij koketteren. Ja, ik had Prim en Katja beloofd dat ik dat liedje zou draaien. Natuurlijk heb ik het gehoord. Heel fijn. Ja, natuurlijk. Ik had het je beloofd. Ik heb het gedaan van het Songfestival. Je hoeft het voor mij niet te doen. Je moest het voor Katja doen, maar goed. Ja. Maar wat heb je straks gedaan? Heb je al gekeken afgelopen weekend? Want je zou de puntentelling zien. De puntentelling heb ik gezien. Maar, mijn vrouw keek beneden met mijn zoon. Ja. En ik zepte tussen de E-team en het Songfestival. Wel de twee grootste uitersten die je kan hebben. Songfestival of die E-team. Dat komt omdat die jongen van Star is Born erin speelt. Die acteur. En ik vond hem net even... Bradley Cooper, ja. Ja. Maar goed, wat heb je straks in volk? Wat voor oude meuk ga je straks aan? Er is een nieuwe podcast, die heet Buiten de Muren. En die gaat over twee gedetineerden. Die op weg zijn naar hun vrijheid. Wat een verspilling van de cent. Ik geef liever Victor het woord dat de luisteraar naar twee gedetineerden. En dat is de volgende podcast. Nee. Wij hebben Paul Nieuwberta te gast. Dat is een criminoloog. En die spreekt over het nut van een gevangenisstraf. Oké. Jezus. Jij hebt een rechte achtergrond. Maar een gevangenisstraf is het enige wat wij de middeleeuwen hebben overgehouden. Maar goed, ik stel het voor, schiet ze gewoon dood. Dat is het makkelijkste, dan ben je klaar. Ja, maar goed, en daarna in de tweede uur? Een verhaal over de laatste woorden van Anton Mussert. Want die zouden staatsgeheim zijn. Goeie man, waarom is hij eigenlijk vermoord? Wat heeft hij dan kwaad gedaan? Nou, hij... Ja, maar dat is een broodje aap. Hè? Die zijn er helemaal niet de laatste woorden. Ja, nee, ja, daar gaat die podcast dus over, inderdaad. Over hoe die hele mythe rondom die laatste woorden is ontstaan. Ja. Oké, dankjewel. We gaan luisteren. Oké, we doen snel even drie bellers en dan kan ik rustig praten met mijn vriend. We beginnen met Ton zonder tong op drie. Ton, volgens Henk moet ik je niet meer in de uitzending laten. Dus ga je gang, je hebt 30 seconden. Goedemorgen, met Ton. Ja, hi Ton. Ik zou het even een fix doen hebben. Als ze nou op die bellers in mijn fusiles gaan douwen, wat gaan we dan met jou doen? Ja, als ze mij allemaal in imbecielen, dan ga ik aan met mijn vriendje Jigal praten. Want ik ben Peter Kante. Ja, maar dan hebben we dadelijk geen programma meer. Ja, nee. Als we ons die gekte wegdouwen. En ik heb nog een vraag. Ja? Als je nou vandaag tijd hebt, dan moet je naar de Markthal gaan in Rotterdam. Ja? Daar ben ik gisteren geweest. Ja. Nou, dan kun je vergeten tot je erbij neervalt. Ja. Ben je daar wel eens geweest? Ja. Dan moet je er vandaag gaan ingaan. Oké, okay, maar ik vind het zonde van mijn tijd om naar Rotterdam te gaan. Klote stad. Doei. Doe Marcelo maar. Aflevering 4. Goedendag Marcelo. Heb je iets zinnigs te zeggen? Ik wil eerst een compliment maken over uw gast. Want die man die kan heerlijk over eten praten. Ik krijg nu alweer trek. Nou, dankjewel. Maar mijn tweede vraag is of Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van de Heilige Geest. Wat zei je? Pinkster is het feest van de Heilige Geest. Oké, okay, en het afbellen is het beste in de naam van Allah. Ramona, kom maar erin. Ramona, je moet echt kort zijn, want we hebben geen tijd meer. Hey, Chico. Hallo. Hoi, ik heb gehoord dat je dus ook veganistisch bent. Sorry? Ik verstond het niet. Ik heb gehoord dat je veganistisch bent ook. Nou, ik zit ergens tussen vegetarisch en veganistisch in. Maar ik probeer echt richting veganistisch te gaan. Heb je ooit gehoord van Vegan Fresco? Ja. Een veganistische supermarkt in de Vagalenbuurt. Als je het leuk vindt, zou je misschien zou ik daar een rondleiding door kunnen geven. Dat kan. Ik ben er al een keer langs geweest. Ik moet je alleen eerlijk zeggen dat voor mij veganistisch eten niet het inslaan is van veganistische alternatieven. Nee. Als je op de markt loopt en je slaat de slager en de visboer over, dan zie je alleen maar veganistische producten. Een komkommer is veganistisch en een koolrabi is veganistisch. En de pita die ik zojuist heb gemaakt was op de... Op het ei die ik normaal gewoon weglaat, maar voor Prem had ik het meegenomen. Dankjewel. Veganistisch. Ik denk dat je heel lekker kan koken zonder allerlei substituten die je juist in dat soort winkels koopt. Ja. Maar ik ken de winkel. Oké, dankjewel Ramona. Tot de volgende keer. Van je, dankjewel. Ja, dan moet dat zijn. Maar wat ik nog wil vragen. Kijk, je kan je koptelefoon afdoen. We doen geen bellen meer, want we hebben nog maar 6 minuten. Dus jij gaat bij me komen eten nu. Dat is 1. 2, dan ga ik uitgebreid voor je koken. 3, ik dacht aan die pita. En ik dacht, als ik hem zou maken, zou ik misschien bacon of ham, beenham, fijn snijden en erin gooien. Dan zou je toch ook een lekkere kleuring hebben. Vind je niet? Je hebt toch ook wel met vlees gekookt. Je snapt toch wat ik bedoel? Of zandgedroogde tomaatjes erin. Nou ja, dat is wat je doet met focaccia vaak. Hè? Als je focaccia maakt, dan gaan daar vaak allerlei toppings in. Zongedroogde tomaatjes of salie of rozemarijn. Of parmezaanse kaas. Dat is echt iets wat ze doen bij focaccia. Bij pita, die wil je vullen met allerlei lekkere dingen. En die pita zelf... Die heeft verder geen. Wat wel op zich. Dat is niet wat je zegt, maar het doet me wel denken aan iets heel moois. Namelijk een paradox. En dat heeft Johannes van Damme ooit verteld. En het klopt. Johannes van Damme was een heel grote culinaire recensent. En hij was een charlatan. Ja. Maar hierin had hij wel gelijk. Wat zei hij? Hij zei: hoe belangrijker een product is voor een volk. Ja. Hoe minder ermee geklooid wordt en hoe minder variatie. En ga maar na, wij zijn aardappeleters. Ja. Als je de supermarkt inloopt, dan... We hebben hardkokend en zachtkokend en een krieltje. En dat is het. Terwijl als je in Frankrijk komt, dan heb je met allemaal namen. Ja. En daar is brood heel belangrijk. Op elke hoek zit een bakker. Ja. Maar wat verkopen ze er? Een stokbrood, een pain en een croissantje in het weekend. Wij moeten het brood interessant maken. Vol koren, meer granen. Ja. Met nootjes en met dit en met dat. Bruine puntjes met sesamzaad. In Israël, op elke hoek van de straat heb je een goemoussia. Een plek waar je goemous kan eten. Goemous is goemous. En daar kan wel een topping op. Hier in Nederland, curry goemous, chocolade goemous. Zongedroogde tomaatjes goemous. Wij moeten het leuk maken. En dat is ook zo met die pita. Die pita die heeft helemaal niet allemaal... Nou ja, zeker geen ham, want dat eten ze niet daar. Maar heeft niet allemaal extra's nodig. Die is goed zoals hij is. Grappig dat je dat zegt, want rijst in Suriname had je alleen witte rijst. En ik kom in Nederland en je hebt zilvervliesrijst en je hebt bloemkoolrijst. En basmati. En ik kom zwart inderdaad. Nee, in Nederland zijn we niet zo heel erg gewend aan avocado. Dat eten we pas de laatste jaren. Maar we hebben hier een restaurant, dat heet de Avocado Show. Ja. Zo heet dat. Die maken ze allemaal roosjes en gekke dingen en hamburgers van avocado. Terwijl de twee landen waar ze het meest avocado eten, namelijk in Mexico, maken ze er een prutje van. Ja. Dat noemen ze guacamole. En dat is wat ze ermee doen. En meer hebben ze ook niet nodig, want die smaak is al fantastisch. En Israël is het tweede land waar avocado. Dan gaat het op de grill en that's it. Ja. Dus een hele leuke paradox. Hoe belangrijker een eten is voor een volk, hoe minder ze ermee moeten klooien. Luisteraars, als mijn plannetje doorgaat en ik ga beginnen met dat restaurant, brasserie, en u hoort dan zal Jigal Krant zeker bij mij 2 dagen in de week. We gaan steeds dat gastkok hebben. En dan ga je het hele verhaal vertellen. Als het, weet je, het is 3 voor, ik moet gaan afgaan, nog 2 voor. Ik heb hier een boek. Ik weet niet of ik het ooit al heb gegeven. Ik ga het nog voor je signeren, alsjeblieft. Dat krijg je van mij gratis. Het is een boek uit 2009. Ik had er 10.000 van gedrukt, 6.000 verkocht. En de resterende 4.000 verkoop ik nu aan Pound. Voor mijn gasten. Dus zo verspreid ik mijn boek. Ik vond het zo leuk je werd te zien, vriend. Het was echt leuk. We gaan eten, je komt lang. En, ik kom heel graag nog een keer, het eerste uur. Ja, nee, dan doen we 2 uur geen bellers. Kunnen we ook doen. Als jij zegt, ik kom, maar ik wil geen bellers doen. Het was ontzettend leuk. Ja, ik vond het echt leuk je weer te zien. Nou, start mijn muziekje maar alsjeblieft, Ben. Dit programma werd gemaakt door Techniek Ben Walliger. Wie ziet al die regieassistent, telefoon en verder alles achter de schermen. En zijn vrouw Kip, die was ook mee. Hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, redacteur, producer, vormgever, onderzoeker, presentator. Kortom, het brein achter dit programma. Uw opper-Nederlander, Prim Sioram Sjaurara Kishun. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van Pond. En geheel gefinancierd door de in Nederland verblijvende belastingbetalers. Die de belachelijk hoge uitkering van de top van de NPO financieren. De belastingbetalers die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen blijven voorzien. En de dure gebouwen en faciliteiten subsidiëren en ook nog het hele Songfestival gefinancierd hebben. Dank belastingbetalers. Volgende week zijn we er weer. Ga naar de website van Pound voor hele leuke filmpjes. Hier dan op deze zender Ruben met de NTR, met Focus, met allerlei rare oude meuk. Leven de vrijheid van meningsuiting. Leven Pound. Leven de democratie. Leven de Europese Unie. Leven Cox. Leven schrijvers. Leven levensgenieters. Leven Jigal Krant. Leven dit. Leven Nederland. En zullen we zeggen shalom, namaste, dag. Ik zou zeggen, Lachaim, neem er nog een. Lachaim, shalom, namaste, dag. Proost. Bas, chalte jana. NPO Radio 1. 2 uur, Christian.